jëm ko xamé ci ilmul mustalah moy xam xam li nga xamné mo jëm ci hadith wu yolante bi sallallahu alayhi wa sallam ak lan mo lan la ëmb ak naka xam xam yi nga xamné ñoo nekk ci biir ak yi nga xamné man da ñatt nga xamné ci ki bi 40 bi mu am day am notion yo xamné da ngay dégg ñukoy wax ci biir mu yo xamne boko xamé ben yoon lolou da lay dimbali légui bo déggé mu wax lolou yaw nga xam lan la ci djublu comme dinañ gis mona rawahu wala akhrajahu al-bukhari ak muslim comme yu mel non dinga gis tamit hadith yo xamantene ni hadith yo xamne ñom dañu nekk ci top ci li ñu nane hadith bu wër moy comme biñu wax sank ak hadith bo xamantene ni hasan mais fi nak mom da fay indi hadith yo xamne yépp ñoo wër moy yo xamne wésuñ hasan yo xamne man moy hasan moy lu valide xam xamu hadith nak moy tamit bo génné ci lolu dalay may bo génné ci arba'ina bi di xolaat yeneen téré hadith wala nga dégg nit di wax ci hadith wala di wax yu mel non yow limi wax du étrange ci yow budé xam nga notion de base comme bo déggé ko na la hadithun da'if hadith bi dafa wéré moy hadith bi dafa da'if moy wérul nga xam lan yan condition la hadith bi remplir ngir ñu né hadith bi wérul hadith bu wér tamit bañ man ko jëfé man né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax nan yana yan condition la wara remplir tamit hadith bo xamné dañ nan li mawdu' la moy bo xamné waji da ko forger moko créer nga xam yan condition lay remplir ngir ñu xamné li dañ ko créer ndax lool importance yi moy imaginer nit ko xamné mom japp na ci hadith bo xamné nek hadith biñu téy mom diko jëfé nek dañ ko créer xam nga lool kon moy lool c'est sûr que jëlowul ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi def ci lo xamné teggu ko ala bayina ci lu leer ta suñu borom subhanahu wa ta'ala dañe won ci sourate yusuf qul innama ad'u ila rabbi ala bayyinatin ana wa man ittaba'ani dama yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxal ne man kat damay wote jeume ci sama borom man ak kuma tok ku and ak man moy ci and ak mom moy ci nga xamne julit la ko xamne amna xam xam ala bayyinatin dang koy tek ci lu leer moy mano di won nit ni wala di jeuf ndax wo nit ni du ci wax rek jeuf gi ngay jeuf nit kuy dem jakk sa jour bi rombu ay nit lol rek mung len di mung le mu ngi def ci ñom lo xamantene ni xeyna bu doon wax du ko mëna def ngay xey di dem di outi xam xam di rombu ay nit bul xeb li ngay def ndax lol rek man na leena pousser ñu ne ah way ki nak ëpp ñu jom man na ñoo def ni mom demb la neewon fi xamul ñun ñepp ay mon xamul won dara mais legi ñu ngi ni avancé na limu xam ci diine ji xamul ko ta pourtant bimu koy xam fi la doon jaar man na ñoo def ni mom da pourtant waxo ñom dar moy wote dem ci yalla ay jëf la ay wax la mais tamit ay état la yo xamni nit ki da wara tollu ci lolu bu defé ku ko gis mëna jàngé ci mom légui nak pour baña guddal moy comme niko ñëpp xamé rek bo duggé ci benn matière moy dañuy premièrement moy définir matière bi moy lan moy al buñ né hadith lan moy hadith hadith borom xam xamu hadith yi rahimahumullah liñ ko définir moy bepp wax jo xamanteni lepp lo xamne nañ bayyi wax lepp lo xamanteni ni dañ ko astane la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo xam ci jëf la wax la bok wala jëf wala muy ko lo xamne dafa dañu def ci kanamam mu fekke ko approuver ko moy neewul baxul ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak nit ñu bax ñi top ci ginaawum dafa am lo xamne ñom duñu ko li wolof yi naan rus ñom duñu rus deug buñu gisee deug nit di def loolu non dañ koy corrige duñu bayyi ci seenu jota yu waru la xew difa xew yu dul non ñu bayyi non leg leg nak dinañ mëna corriger lo xamne duñ ko corriger ci mbolo mi nak xamnañ ne ki limi def impact bi reuy après dinañ ko mëna gis ci pet wax ak mom mais budé lo xamne comme ku wote am ndaj ñu bari ñew nga xamne ñi yo ngi joge marché ñi fenen am ku fa taxaw wax loolu non lu jëm ci jaamu yalla kep ko xamne xam nga ne limu wax du lolu da nga am devoir par force yaw nga taxaw leral ne ah diw kat li nga wax da nga djum wala bo nga wax ko ne ko seug ni nga wax ni da nga djum tektal ya ngi ndax lan moy conséquence bi moy nit ñi dañuy nit bi di defé lo xamne baaxul ta yaw sa responsabilité mu ngi fi ndax yaw xamone nga nga bayyi gaay nit bi non moy bob manone damay bayyi bu nit bi ma wax ko boko waxe legi nit bi kan mo len di dab di len ko xat motax ñom dafa am motax ñom duñu rus deug buñu gisé deug duñu wara wax wala lulul nonu dañ ñu naan li du nonu bu dé non ñu gis bayyi nonu moy approuver nañ lolu moy bokku na tamit ci walu mo xam kon wax lañu wax wala jëf wala luñu def ci kanamam mu bayyi nonu melni ku ko approuver mais tamit lo xamantene ni description la portrait physique lo bép lo xamni da ko ñew hadith yo xamne day def portrait physique bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala portrait jikom di def description jikom ay jikom ak yoy lol tamit hadith la kon nga gis exemple legui lañu jox exemple bu nek hadith bo xamne wax la wax moy comme hadith ni imam an-nawawi rahimahullah ubbe tere hadithu abu ki umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu nga xamne dane sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al-minbar yaqul degna man ma deg yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tam fek mu ngi ci kaw minbar bi ci minbaram medina ala sakina dal salatu wassalam yaqulu muy wax kon legi lolou gis nañ ne li kon hadith la bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam da wax lan la wax innamal a'malu binniyat li am ba def moy def yep ci yene rek la aji kon lolu moy hadith la bo xamne wax la moy dafa wax yaron nabi sallam dafa wax lolu moy premier exemple parti bi nga xamne hadith soit mu nek wax wala mu nek def def moy par exemple ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bu ne yaron nabi sallam départ guddi do na julli 11 rak xam nga taxawul fen ne man ma doon julli 11 rak moy daño netali ay defum lolu hadith la benen bi moy luñu def ci kanamam mu approuver moy mu bayyi mu waxul ne baxna waxul ne bonna bu newul bonna moy baxna ndax bu baxul won dana ni baxul exemple moy li ku melni Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu defon ndax Amr ibn al-As ben ci sahaba yi la bokon radiyallahu ta'ala dafa yaronni sahaba da ko yundi ñeena yoni ben guerre la ben sharia nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du dem mais day yoni ben ci armée bu ndaw ñu dem def guerre bi ben bataillon mais mom du dem legi mom mo leen jité won mo jité won armée bob ñu dem mom ndax bo leen jité bu dé yaw lañ def nit bi bu julli jotté ya jité ndax daño wara yibbi yow yaay jël dogal amul ci nek nan non ki lim wax du non dede bu ne du non dañuy yibbi bu julli joté moy jidé luñuy def mom moy jël décision légui yaronni sallam jité ko mu dem ba ci guerre bi mu gis ne kat ah affaire yi xawna ñang mu yoni ci yaronni sallam ne pour mu yoni ko renfort mu yoni ñom sayna abou bakkar ñom sayna omar ñi radhiyallahu ta'ala ñu ngi ci wop ñu ñew ak ñoo Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala ñu ñew mais mo bi muy jité ben mu ñew di jité ci Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala muy jité fajar julli jot ah mom mu julli mom mu dafa genn dafa am janaba ndox ma ngi fi mais ndox mi dafa sedd mom mu ne dal affaire bi lenn la man gis nga gaay mu julli mu jité len tim jité len da dafa am janaba ndox ma ngi fi ndox mi dafa sen mu jité len legi nak biñ ko yegge biko mbokam yi yegge affaire bi metti len manu ñoo def dara ndax moy njib bi dañuy and ci ginnaw mais ñu dem ci yaronni sallam ne ko amru dem waaw mom duñu jité te ndox mi nekk fi mu am janaba ba pare jité ñu te tim da tim julli mu ne wowal len moko ñu woko mu ñew mu ne am yow amro jalata yow ya def ni ñuy wax ni ya ko def mune waaw mako def kay mune ko lan motax nga def mune ko dama gis alquran yalla ne bu len ray sen bop ndax yalla bi leena yeureum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima lol la gis dama gis ay alquran yalla ne bu len ray sen bop ndax yalla da leena yeureum tan ndox mi dafa sedd sen day bo xamni man ni buma ko do utiliser ngir sangu man na ci de legui nak ma xamne ginnaw lolou mom bu ndox tiwe manuma ko utiliser tima ci dess ma tim julli mo na waxu ko wa wax ko de baye ko mu dem budul won non da nan ko e te julli ni nga julli baxul yow demal nga sangu di nga julli wat moy lol mom yaron nabi sallam waxu ko defuko mais dañ ko def luñu netali ci taram jëf mu bayyi non lol hadith la moy lolou dalay may kon nim nek xarit mo lay may ne bo nekké ci condition yo xamné comme robinet bi tej lepp nek ndox yu sedd gu yoy mu waxuma nak yow nga japp ne du ay lumay japp ne buma défé li non non moi il faut pas dalay lèr mais ne upp sa ndortu ne li dal buma ko défé surtout dama xawa tawat ni buma ko ci buma ci japp bo moy mom damay dina yok fébar bi day dina yok wala dañ nan le timal même boudé janaba nga am légi lol ben la moy kon gis nañ wax gis nañ def gis nañ luñu def ci kanam mu bayyi non benen bi moy portrait physique comme li Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala nu wax hadith mu ngi ci Imam al-Bukhari sahih Bukhari Muslim muné rahmoullah muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom portrait physique muné ndolul won ta gattul won lol portrait physique moy da fay yemon lol benen ci muy portrait ci bi def ci walu jikko moy bim ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ginnona tabe ci nit fek nim doon gina tabe nak moy bu wëru koor ñewé bu ko jibril di bu reviser ak jibril alquran alayhi salam xam nga lol yofu tabe yofu jikko lo moy yu mel non lol moy hadith kon lol moy définition moy ndax mom la par exemple bari na def lol moy définition hadith moy soit mu nek wax lepp luñu askanale moy il faut ñu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam ko wala moko jëf wala dañ ko def ci kanamam wala portrait physique la wala portrait ki la description yaram ki li jëm ci yaram beek yoon ak ni melone kon lol moy hadith legi mu am nak ci borom xam xam yi en tout cas dañu ne hadith ginné law lol moy yemul fof motax imam suyuti rahimahullah mu ne waqila nenañ la yahtassu bil marfu'i bal jaa lil mawqufi wal maqtu'i mu ne hadith yemul ci rek comme niñ définition bu ñëkk bok ndax dañé wa kullu ma udifa lin nabi qawlan aw fi'lan wa taqriran wa nahwaha hatta muné loolu moy liñ jëk wax parti bu ñëkk bi description yi ñu waxoon wax jëf yoy am ñu né yamuñ fofu mais budé ak sahabi dafa wax né wax ben wax borom xam xam yi dañ né loolu mën nañ ko duggalale né ci xadna hadith mais ñu top ci sahabi nga xamné sahabi après dinañ définir lan moy sahaba ak lan moy tabi'in tamit ndax tamit yoyu dalay dina tax tamit ndax xam xamu hadith yoyu yeb dakoy laal muna ñom buñ waxé ñu né yamul ci définition bu ñëkk bi né lool rek hadith mais bu ben sahabi comme Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala wax jo xamné mom moko waxul né yaron nabi sallallahu alayhi wasallam néna dé mom mo wax waxam comme ben aya muy firi ben aya mom ne aya bi li lay tek xam nga ne wala yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ko mais dane mom mo ne li lay tek dañ nan lolu hadith ñu ne tabi'i moy ko xam wa nañu jëk wax legi sahabi moy lan sahabu moy tepp ko xamanteni dafa dund ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam gëm ko de ci ngëm lol moy ki moy il faut nga gëm ko condition bi du gis ndax bo ne gis film xay do ñu ko won gis bo bokke ak jotaay fu nekk ni muy wax day deg wala ñen nekk ben ci do lolu moy sax mais il faut nga gëm ko biñ koy gis ndax budé ngeen dajé rek Abu Jahlin da gis mo ñu bari ci sahaba yi mo leen ëpp luñu gis bu luñu gis yonent sax mais téwul mom yéfer la ko waxu ñuko moy il faut kon nga gëm ko mais boko gëmé nga baña murtad après moy ni genn ak diiné ji bu mu genné après ndax bo gennade ci diiné yow ya yéfer yéyam même budé yow da nga murtadon après nga dugg ak diiné ji ginnaw lolu yit sahaba la ndax lolu dafa am kenn ko ko ma sona def Abou Bakar radiyallahu ta'ala ni joxat ko considérat ko comme sahaba diko jox limi jox ñeneen moy dafa gëmon dem ba ci biir mu tubbi après ndax moy après bi yaron sa sa genn aljina problème yi amon ñen ñi ne ñun azaka dal luñ ko joxe genn ñi nak ñene won way ñun tax dañuy baye diine bi après bimu ko andi waté forcé ko ndugat ci diine dako considérat wat comme ñim melon avant légui lolu moy sahabi tabi'i nak moy ki nga xamanteni ni yonent ni sahabi bi def ak yonent bi sallallahu mom non lay def suuf ko du gem moy buñ ne nit ki yow il faut nga gem sahabi di moy nga nek ak mom moy il faut moy ki nga xamne mom tabi'in yi le sahabi yi le gis mais gisul yonent bi sallallahu kok lañ nane tabi'in legi kon definition hadith legi hadith mu am comme liñ la wax ni né dañ né yamul ci ñett yoon ci liñ jëk wax que né bu sahabi waxé ben sahaba bu waxé ñu né loolu hadith la wala ben tabi'i légui bu biñ jëk wax bi nga xam dañ naan yoolent bi rasul sallam néna wala ñi la meloon wala li la won def bobu dañu naan bobu moy hadithul marfu' moy hadith bo xamné dañu ko yëkëti ba ci yoolent bi rasul sallam lañ naan hadithul marfu' bu dé nak dafa yam ci sahabi bi mawquf lañuy wax moy dafa taxaw fofu ci mom la yem agul ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam budé ci tabi'in bi maqtu' lañuy wax hadithun maqtu' motax muné waqila la yahtassu bil marfu'i bal jaa bil mawquf wal maqtu' moy maqtu' moy hadith bo xamné ci ki la yem tabi'in ki nga xamné ak sahabi la gis mais wala ñom la gis mais gisul yenenbi sallallahu alayhi wasallam koku lañ nane tabi'in koku waxam budé waxam la dañ nane hadithun mais mawquf ngir préciser ko ngir wonne mo ko yele yamuna legui lol moy definition bi ci gattal legui mu def benen affaire moy ne hadith dafa am lo xamanteni ni la hadith lan moy lan lañuy wax hadith lan mo compose hadith dafa compose wu ci ñaari mbir mom la len li première partie bi la nane al asnadu wal matn asnad ak matn sanad moy chaîne bi hadith il faut mu am comme man mané djelena ci diw mu djelé ci diw muy dem ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou il faut chaîne bop am bu chaîne bop amé mais chaîne bop duma ko ndir rek tok di xolé moy bu mané ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna lolou nak mu wax ñuy def deux points def entre parenthèses lolou moy al matn moy yakh bi moy texte bi moy hadith kon day composé wuti sanad ak matn moy texte bi ci bopam moy comme bi hadith bu ñëkk bi bu né an abi hafs umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala lolou nonu lolou dañuy japp na lol chaîne la même boudé après mom xam nga imam an-nawawi rahmalahu andi wul mom fim jëlé hadith bi kim ko jëlé ndax mom dégul sayna umar bokkuñ sax jamono xaju ñoo bokku jamono mais mom dafa teub rek ne wa sayna umar di neena légui mom dafa dindi ñi nekk ci digënté ak mom mais le fait que mu ne sayna umar neena radhiyallahu ta'ala lool moy xéen légui bu ñëwé ne samiatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa 'alal minbar yaqulu deux points lool muy wax non innamal a'malu binniyati lool moy matn moy texte hadith lool le motax mu ne moy wal matn bi mantaha ilayhi sanad moy sanad bi sen bi ci lolou la jëm ndax buma ne jëlé na ci diw mu jëlé ci diw ba ci serigne diw ma nga xaar ñu ne ma serigne diw lan la wax au moins lolou la xaar legi kon sanad bi fimi jexé moy ca wax ja lolou moy matn wa ilan nabiyyi moy ci yandu sallallahu alayhi wasallam lañ koy astana budé hadith yi ñi wax ni moy hadithun marfu légui kon lool mo composer hadith moy il faut mo am matna no am sanad sanad moy jitu moy li nek ci kanam après mo am texte moy chaîne bi sanad moy chaîne de transmission bi moy ay nit ñoo fay nek dañ nan diw mu jël ci diw ñu jël ci diw après dinañ gis ñoo ni nonu ndax kon légui dañu gis na hadith ñaari affaire lay traité en groupe moy sanad bi dañuy xol nit ñi fa nek ñoy ñan est ce ni woor na wala woor ndax ku woorul mom bo ne yaronte bi sa sam neena ken du deglu say wax comme waajo xamne waxtatu lu amul la mom seen bu mu nek dañuy teb jafer dañuy sanni hadith bi hadith bo baaxul lolu nak moy ne duñu dimbali rek ci hadith mais suñu vi vi biñu dund ni dañu ci dimbali bo bañe yow am problème yow mal xiyam ndax nit lo wax lu ne dañ koy bind nga top ci deru nit ñi de gina radio tel nenañ di wax yo xamne yow manoko vérifier ki la koy wax dula jox ay sourcesam ba pare nga ne diw mom sakina ay milliards yow nga famé yalla dula ni ëlluk yow légui sa wax di nga xon foko tek légui bo appliquer won xam xamu hadith nim demé moy yow do ton kenn kenn dula to do amal kenn ak ëlluk ndax kula wax dara nit ñi mo tax bo budé lo ngay appliquer sa dund dañ nan taway dafa compliqué mais c'est bien compliqué compliqué bo demé nga tranquille mo gën nga bañé compliqué luñ la ñettali rek nga jël di wax rek di tassaré ay rumeur yo xamné kuma lo téwé kula né jox ma bénn preuve comme bo né politicien diw rek dafa sacc moy bu taxawé nak né man ma sacc lool kenn waxuko lool da nga nan man mako dégg mom mu né ma sacc mais taxaw rek téné na lool da lay problème buñ la né yow ki ng koy wax sax bu la né wa lool mom ana preuve bi tam nga né ko ci radio bi la ko dégg est ce radio bi lool preuve wala internet la ko gis mais gis ko ci ci yépp lool taxul muy deug kon affaire bi moy né règle yi buñ ko appliquer won suñu dund rek day neex da tamit kenn du ñew di jëw sa kanam da ngay feex gaay yi dañ lay feexal tam légui kon lool moy définition hadith kon ñu gis ne kon hadith man na nek wax jëf man na nek lo xamne da yoni nabi sallallahu alayhi wasallam moko saxal moy liñu jëf ci kanam wala luñu ko netali ne diw non la def waxu ci dara wala muy portrait physique ak portrait ño xamne dañuy def description melom légui budé hadith bi dafa dem ba ci yoni nabi sallallahu alayhi wasallam moy sahabi bi dañe yoni nabi sallallahu alayhi wasallam dañ nan hadithul marfu budé ci sahabi bi mo wax ay waxam mom mo wax comme ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala ak Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala no ma ñu ne wa minan nasi ay bob di wax wa minan nasi man yattakhidu qawma kan lahu al hadith bo mu nek suratul luqman fatina an allah hadith voilà ñom ñu ne li ñu wat ne li musique lay wax xam nga lol neewul la ndi saasam dañ na lol hadith la mais hadithul mawquf dafa yem ci sahabi di ko bude nak tabe comme hasanul basri rahimahullah mom bune bu waxe dara dañ nan hadithul maqtul mali maqton la moy ci mom la yem pour lool yeb li tax nak yoy am solo moy baña askane la yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dum waxul ab sahabi sayna abubakar radhiyallahu ta'ala limi reey reey limi mag du wax waxat ñu nan yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ko wax lool bokul do na nit moy ne nit lu mu bax bax bu waxe wax jo xamne mom waxam la waxul ne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam nit du may yaron nabi sallallahu alayhi wasallam wax motax dañ nan ci mom la yem mais nak bu ne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena waaw mo lool comme lool ñu xamne bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mako wax ndax ben affaire dafa am moy ne sahabi yepp woor sahabay ñom ñepp woor moy bo gisee xam xamu hadith bu ñuy set ci seen yi ay kuur lool la di taxu ñuy wax ndax yalla mo ne ñi ma leen gëreum te yalla du gëreum ku woorul te yalla mo leen sédélo te yalla du sédélo ño xamne diñun de confiance ñom taxu ñuy wax ñi di ginnaw kay ñi di suuf kay motax ñuy wax moy ko xamne mom nekul won ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam du sahabi mom bu waxe dañuy fet kok moy kan suuf ko nak amna ño xamne kenn du laaj ñoy kan xam nga ndax woor na ñoom bu ñu neen kok moy kan moy liñu djublu moy est ce woor na am woorul bu woré ñu mëna jël ay waxam bu worul ñu tek feulé bu dé ku ñu xamul ñu tek feulé tamit nakami benna her dafa am moy ki buñu né ndax woor be ñak woor bi da moy li mané sank dafa am ño xamné ken du laacc seenu woor xam nga imam malik rahimahullah ken du né est ce que imam malik woor na woor lo ken du ko laacc ndax lool ñepp ko xam mom ku woor la koku waxuñu mo ngi wéli tay nga ñew naan ma nak señ touba woor na woor xam nga lo ken du ko laacc dañ nan no yow lool ken du ko laacc ñoon taxuñ ñuy wax dafa am ño xamné ci set bobu ñoon taxuñ ñuy wax moy dama am ño xamné ay est ce que imam shafi en woor na loolu ak ñakku teggil la sax yow ci yow mi koy wax bo moyul dañ gaay dañ lay duma moy né ñoon taxuñ ñuy wax ñi tax ñuy wax kay moy ñi ci def est ce que sa way ñi nekk ci seen woor na woor nga xam ñe moy dañ lay na xamé seen mbax seenu mbax de ko siiw de tel sorte ba wa nekk fi di set nan woor nañu woor loolu perte temps la légui kon côté hadith moy lool légui nak mu dess buñu bu ëndé moy amna hadith bo xamné amna xéen amna texte bi moy matnu légui nak mu dess est ce hadith bi wërna moy hadithun sahih la da hadith da fay composé wu ci domaine hadith est ce que boudé ci côté dañuy juger hadith bi est ce que man nañu ko jëfëndiko wala dé day composé wu ci ñetti parti moy soit hadith bi par exemple hadith bu ñëpp yi wala yi tagu yépp ad-dinun nasiha lolu moy matni ci kanam dañé ci moko wax tamimud dari radiyallahu ta'ala mo légui moy amna ñu xéen amna ñu tek légui dañu naan légui mu def lan est ce que hadith bi yërna problème bi du ne tamim moko wax bu doon ci tamim rek la lool kenn du ci son radiyallahu ta'ala ndax mom sahabi la mais hadith bi ñewul non rek dafa am xéen ñuko andi ñuko déggé ci mom ñoñu déggé ko ci ñuko déggé ci mom ainsi de suite est ce que ñoñu non amul benn ko xamné wax ko tudul deug la bu fa nek ko xamné mo créé affaire am nga ci possible légui kon ci côté jugement hadith moy bo paré buñu défé sen bi ak yoy ñu nane hadithun sahih wala sahihun hasan wala hasan dañ moy ñett am ñetti façon moy soit hadith bi mu nek hadith bu wër lañ nane hadithun sahih soit mu nek hadith bo xamné dafa hasan moy valide na après dinañ wax yoy terme yoy lan lay signifier ak lan motax lan mo différencier hadith bu wër ak bu hasan moy bu valide bo xamné baxna man nañ ko utiliser ci jaamu yalla ak ngëm yalla mo xam lo xam nañ nane hadithun dhaif hadith bo xamné dafa wéré di moy hadith bo xamné wérul moy né ku xam amul droit nane yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ndax mom xam na né hadith bi wérul kon moy par exemple kudul wax lu deug kudul wax waxtu lu dul deug mu ngi ci bëgg ñew mom bo xam nga nane yaron mu né yaron nabi sallallahu alayhi wasallam né nak dara moko wax lol ko xam kenn du ko permettre budé nak ñi xamul comme ku jël ben téré rek di lire gis ñu bind mo la yéne nga xam né ko dañ ko permettre ndax mom xamul nim dem mais ko xam mom day haram ci mom mu gis hadith bo xam né hadith bu daif la mu naan yéne nga xam tam né légui nak après nañ wax bu ñëw ci parti bobu naka la koy transmettre naka yam expression la wara utiliser ngir nit ki koy déglu xam né ah hadith bi amna problème ko légui kon ñett yoy mo am hadithun sahih moy bu hadithun hasan moy bu valide hadithun da'if moy bu xamne baxul dafa doyen legi kon bu ñëpp bi moy sahih hadith as-sahih moy lan moy hadith bu wer ndax ma di xamne matière bu nek dafa am ay expression yu ñuy dire par exemple mo sahih bu ma ñëwé ci médecin bi du tek ci man limay wax liñuy wax ci hadith mo bobu boko gisé ci ben revue en arabe bo xamné ci walu médecine ci lay wax ay médecine bo gisé sahih do né ay do ko tekké man limay tek ñom dañ nan moy ku moy malade bo xamné dafa malade won ci féboron bo wër même bu dé ci ciosan bi amna luñu niro mais quand même bokul xam nga bu médecin bi né waji sal fam bi bu ne femme bi dafa nek en travail lol ben ci lol moy ne femme bi day waji accoucher mu ngi accoucher bo demé ci ouvrier bi nan ko luy travail est ce que nan la moy accoucher non non ndax pourtant même mo bi la nga dem ci waji def ay ki sen matière yo scientifique yi da yele moy xaw chimie ño da yoyu rek waaw ñoñu dafa am luñ nan la ak force bu nek en action ñu nan mu ngi ni utiliser mon travail yoyu xam nga lool bokku la bi ouvrier bi wax bokku la tamit li médecin li ci sage femme bi di wax ta pourtant même mobile lool tamit mo am fi moy buñ né saxé fi dafa am lo xamné wa fann yi lool lañ ko dégg ba buñu waxé ñom dañuy xamné li lañ ci djublu djublu wuñ ci ko fébar ni kuy wëra ko fébar ko waxuñu ni kuy wëra ko mais li hadith bi lañ wax est ce remplir une condition yi tax ñu né hadith bi wërna légui kon hadith bu saxé il faut mu remplir 5 conditions bu ci dégg moy du mom bu maté mom la bu ci manki moy du mom ah moy bu ñëkk bi moy il faut mu nekk lo xamné musnad musnad moy lo xamné dañ koy askamale na yaronte bi sallam moko lool moy premier chose il faut mo am lool moy benn bi benn moy bu ñëw yaronte sallam moko xéen bi il faut xéen bi jokkalo jokkalo moy lan comme ni xéen xéen yi mel nga xam dañ ñu dugg yi def ñu moy nit ñoñu tamit il faut mu nekk nit ñoo xamne au moins gisante nañ ndax man manuma nek ndax estab bi buñuy wax ci xam nga ñom imam an-nawawi rahimahullah ak ñeneen ñi biñuy bind ci ak ay magnétophone ak yi amul won kon nañu effacer buñuy nañu genn ñun ci jamono ji ñu nek ci jamono jo xamne radio amul mp3 amul satellite amul dara amul moy nit marone degg nga ci nit lool dang ko gis ñeen tok mu wax nga degg lool bu amul moy deggo lool la moy ci cadre bobu la mo taxone yi fofu lañ koy waxe ndax moy bu mané imaginer kon nañ def non mané man pour ñu xam ndax seen di jokk non moy amna relation bo xamné waji au moins doté nak moy dajé nak waji ta wax na mu dégg au minimum bu wané nañ jël exemple man ñene Seigne Bassirou radiyallahu ta'ala 1966 le gennadi man na japp ne radio amul dara amul luñuy enregistrer amul man ma juddou 1980 après ma tok fi di waxtan après mané Seigne Bassirou le néna wala dégg na Seigne Bassirou mu wax ta radio amul dara amul légi lan moy importance bi am ñuy xol gaay ci chaîne bi ñoy ñan moy yu mel non est structure amul bu ñu xolé gis né ñu né Seigne Bassirou radhiyallahu ta'ala mom 1966 le gennadi mais waji wax né mom ci mom la ko déggé ku tan né ñu né 1980 ñu né waji kan kat la légi mom lu mu waxati bu ko kenn mom légi hadith yi turum nekk yépp mom dañ koy sanni après ndax ki ku commence ko xamné mom ci waxu nit ñu bax ñi waxatuma la yolen di sallam ñëmé na ci créer ki mom bu kenn wuloti dara dañ koy sal lool motax il faut buñ né jox affaire bi buñ ko astana il faut chaîne bi mu jokkolo nit ñi au moins xam nga lool mom li moy rupture bu flagrant la sax mom affaire bi ndax 66 ba 80 mais amna benen bo xamné après dinañ ko gis muy gis tabli moy né waji da dundu nak serigne bokku nañ époque mais mësu ñu gis nak moy imaginer man sur man dundou nak Seigne Abdoulah radi Allah ta'ala mais masuma tok mais moy radio amul han nagn japp lol balegi radio amul enregistrement amul dara amul même boudé do na dem magal jamono yi fi nekké man ni masuma tok fumuy waxe masuma ko gis après man may netali né dégg na balat mu né légui gaay né mais nañu xol ñu né bayla ta la ta mom kañ la gënna bi ñu né no 1980 ñu lool ñu né waji mom kañ la jiddu ñu né 1980 wa ko ci possible lool man na mais lañu xolaat bu baax mom ñaata magal waji bu nekké fannu dëkk dañuy xol fi dëkk yoy yeb dañ koy xéet ñu né man Dakar la dëkk kéxum dëkkon Touba est ce amna possibilité ñu dajé ñu né waaw magal ñu né mais magal mom est ce ay ñaar ñu da fay nek ñu né ñu bari nak lañuy doon di nga nek sax kilifa do gis serigne affaire bi après ñu xol dal na yow magal bo ma soona dem ñu lacc entourage ñu né waji mom ma gënu ñew fi lay tok di lek ka sétane télé bu jud nit bi doon mu dem après kon dañu nan kon waji lim doon wax deug moy bu né dégg na baala mom dégguko moy wax na lu amul kon kogu ñu jël samay wax yépp tek fa ak fuma nekati dañuy jël hadith bi rek san lool motax ngay dégg kenn day dégg benn borom xam xam hadith lay dégg ñew man na tok benn conférence wala benn waxtan wala benn hadith mu dégg yow ngay wax mu dégg nga wax benn tour mu xam na hadith bi da de toute façon yow hadith bi nga wax baax yow nak nga nek ci di développer mom mu xam ne rek baaxul hadith bi baaxul légui bu dé mom ko ki la après da lay ci la hadith ñu néwon ci wul tax diwon diw mu ci nek ñen ay waxkatu lu amul lañ moy yoy nak lu jafé la xam nga hadith yi dafa bari nit ñi ci nek ay nit ñu bari lañ pour nga xam ñepp xam seen dundu xam kañ lañ juddu fan lañ jàngé nak ñan lañ dajel ak fan lañ dajé ñoo lool dafa jafé lool borom xam xamu hadith bi magi comme ay ñom imam al bukhari yahya ibn ma'in ñom imam ahmad ñom ñoy man yu mel non nga xamne ñoy xam nit ñi est ce ndax lool après nañ ko gis ci ilalul hadith nga xamne moy parti bu gina diviser ci hadith moy yu mel non nga xamne nit man na deglu hadith rek deglu premier tay la koy dooro deg xamna hadith wa amna problème même bu dé tay la koy dooro deg nga wax rek ñu na no imam malik tay dafa jum ndax tay deggewul ci kinn mom la deg ndax mom da fay yag deg xam nga leg leg ni day djoum moy lo mag leg leg nga djoum mais du wagn dara ci sax magay moy man nga ñew di netali len japp ne diw mo la ko wax ndax da fay yag lum lay wax hadith yu mel non nga ñew ne tay mo la ko wax ndeke yow tay da fa djoum keneen la wax ñoñu nak lool lañ koy xamé ndax dañu dir ay haditham yu bari dajale ko ba xam dañuy xam affaire bi même si comme si ñom seen affaire la won bu djoumé rek dañuy xamné tay da djou ñoo nak lu difficile la kon moy il faut chaîne bi nit ñafa nek ñu jokkolo bi moy lam moy ñu ko xamné dafa jël ci diw déggé na ci diw bokku nañ dindu bokku nañ jotaay possibilité ñu gisante te dégg na ci amna bu amé comme image dañuy jël ben exemple bu gina yomb comme ñu nek waji indi hadith bi digënté ma gënal di salam bi personne lañ dañuy xol bi personne yoy ku est ce ku ñëk ci déggé na ci ku ci na ci le déggé wala bi est ce dundu ainsi de suite non ngay def ba dem ba ci kaw kon moy bu ñëk bi il faut nga askana la koy rendu sax mais chaîne bi il faut deuxième il faut mu jokkalo mu baña am rupture waye mu respecté moy non di baña bo xamné hadith bo xamné dafa am problème bu am problème moy comme ni mo xon sank moy ilal moy du nek du am ilal ilal moy day am problème yo xamné nit man na nek ku am xam xam ci walu hadith ta du man lolu mom ñu kawé ñu ñom so ba ay gaay yu mag yo ñoko man nga xamné ñom rahmalullah ñom affaire bi ñom vraiment hadith buñ ko waxé ñom ñoy serigne yu maga magi ñom lañ nane amirul mu'minin ndax tellement amirul mu'minin ci hadith ba comme sayna omar bu ngeen di sank xam nga lool benen moy ni ñi tamit dañu am yu mel non moy yu mel non ñoy mëna dégg ben hadith rek xamna am na problème même bu dé chaîne bi amul ben problème bu ci nekk boko gisé ni ci bit ndax chaîne bi dina dëgeur ci taw suuf comme imam al-bukhari wax rahmalahu moy malik imam malik mu jele ci nafi jele ci abdullah ibn umar mu jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lol moy sen bi gina deuguer moy bo ci jappe silsilatu dhahabiyya bo gise ñu koy wax moy bi nga xamne or la mo bo ci teye mo hadith bo gis ñu ne imam malik ne jele na ci nafi jele ci umar mu jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi yo bo nga teye ne doto gis lu gina deuguer lo ci kaw suuf amna yenen wax nak yenen ñu ne yenen gina deuguer mais bi moy bi gina siw ta tamit yenen yep tamit deug la tamit moy bi amna yenen yo xamne manul ne ñoo mo gina bi yo ko gina deuguer tellement da yoy tamit c'est la même chose moy ne seen bu mel non ci bi di ni dafa ima ndax lan lañuy laaj legi buñu ñëw ci première liñ néwon il faut seen di jokkalo xam nga imam malik néna jëlena ci nafia mu jëlé ci abdullah ibn umar mu jëlé ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam kon affaire bi jokkalo legi nan la xamé né jokkalo na dama am imam malik mom xam nak mok nafia muñ na ñu né waaw ma nafia sirinum lu woon imam malik talibem lu woon jàngé na ci mom wa ay ati at voilà kon koku gisé nañ dégg na ci mom lool réglé wul ginnaw biñ xamé né imam malik ku woor nafia ku woor lu légui ñu né nafia mom rahimahullah mom mi né jëlé na ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala wa mom num melat mom ñu né non mom abdullah ibn umar sax moko ligéré won mom serigne mom serigneum bu mag lool mom rek la doon andal presque té ñu jëlé ci mom yépp même doom abdullah ibn umar nafia mo leen gëna ki mo leen gëna dëgg moy bu jëlé ci seen bay mom lañuy jital dom yi ñu né domam mi jëlé nañ ci seen bay ndax tellement mom mo gënonu takko mom kon ñu né kon loolu relation bi amna ñu né mais abdullah ibn umar mom ñu dafa gëna relation ñu né no ko mom kenn bu ko laccé ndax sahabi la mom mom and na ak mom xexi dem na kërëm fu nekk digënté nañ bataay yi kon ñu né loolu kon seen bi deugëm légui ilma bi moy lan moy ilma bi moy seen bi kon da ngay gis ni deugër na non ci bi di ndekete tay imam malik mo joom ne nafia moko wax ndeke duma nafia keneen la par exemple ñu ne du mom rabia ibn rabia tu ra'ila moy seen kim jëk serignam bu ñëk bi ndeke tay ñu ne ah non tay imam malik dafa joom ne nafia mais rabia moko jang moko waxon moy dafa am amna problème mu ndaw mais lolu problème bob graw ndax de toute façon mom serignum yepp wu mais hay la bi day am problème bo xamné day am fit ci man na nek tamit ci bir hadith bi luy wone né affaire bi amna luy affaire bi demewul ni comme hadith bo xamné ñu bari dañ ko solo da yo xamné deugël nañ ñu sopp ñu bari yow rek nga wax lo xamanteni ni lool moy deuxième bi li moy day am problème moy hadith bu amul fik yu mel non comme ni ñu wax am na yenen moy il faut kon ñu lay yarandi sa solo wax mu jokkolo du am fik ne tamit du isolé du nek ab isolé moy lan wa jo xamné comme ñun exemple gaay ñi genn fi genn légui gis ben auto di seul ben way ben scooter par exemple légi ñun ñu dem yow nga dem dajé lamine nga né ko fi dé da am ben scooter bo xamné auto bo xamné dafa fël scooter seen bi mo min né lamine benen jour auto bi mo fël scooter seen bi né auto bi mo fël scooter ki né auto bé fa man ma ñëw né scooter bi mo fël auto moy mo toñ la bëgg wax alors que ñi ñëm né nañu scooter bi mo koñ ndax mo bayyi yoonam ñëw fé man mané auto bi mo bayyi yoonam ñëw moy il faut amna ko moy légui comme que ñi ñëpp ñun ñëpp woor tay na no sa way woor nga ba légui né quand même japp nak ci waxu ñent nit mo gëna woor di japp ci waxu kenn kon yow sa version bob dafa isolé hadith bu mélé nonu kon loolu du nekk hadith sahih moy shaz kon moy dañ koy askane lo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam day nek lo xamanteni ni mo lolou lañ amoy moy marqon ni ñu waxon sank mais buñ ko yëkëti mais seen bi il faut mu jokkalo moy day am isnad mais du nek lo xamanteni ni day am problème ci biir hadith bi wala ci seen bi mais tamit du nek lo xamne dafa isolé mu dess ben ndax moy sahha mi ki moy mom la bay ko ne di wax ne awwalu as-sahih wa huwa mattasal moy day am ittifaq as-sana isnaduhu wa lam yushaddu nek shaz moy comme ma wax avi bo xamne dafa isolé ñepp ne li man mané li ñun ñepp wor nga dama kon yow da avi dafa isolé kon nak japp ci ñe mo ga wala mu'allala mune wa kay benen bi la na yarwi bi adlun babitun an mithlihi moy ci bir sen bi bu jokkalo xam nga sen man na jokkalo alors que am ni ci moy dernière condition bi moy il faut sen bi même bu dé yow gis nga diw momit xamne na diw tok ne legui dañuy xol est ce ñoo ñu non babit la wala dit moy adlu moy li nane kumandu est ce mandu la wala dit kumandu nak est ce moy li wolof yi wax diw da ka mandu mo ni dugg ci yoonam nekul du lolu ndax lolu wax leg leg lolu wax du mandu moy budé deug do to ko wax bu ko waxul deug rek ñene mom da ka mandu moy nane diw day nek ci ludul nonu kenn du ko wax dara baye ko non bu kenn di jël ki diko yé ci lim nek ñu nan yow mandul topal sey mbir da nga baye tok gi nga tok baña wax lool moy non mandu moy li waji def bay gis kurul muy def lu non mu koy dimbali ngeen nan ko mandu mais lim def moy mandu yeen ñu nopi yeen la ram problème légui moy kon il faut nit ñi nek ci seen ñom ñep il faut ñu nek adlun babi adlun moy dañuy mandu ba pare nek ko xamne day mala tak ma tak nak moy da adlun moy ki nga xamantene lan lay tek moy ku mandu ci bu ñaan ku mandu moy ko xamantene ni du def bakkar bu mak moy du fekk lo xamne mom bakkar bu mak la mu koy def ta tamit du sax ci bakkar yu ndaw yi lol moy mandu bu ñe mandu te moy lol moy ko xamne du fekk par exemple ñu ne nan sangara da haram la bakkar bu mak la ndax dafa am ben ñu gis ko ci mbedd mi muy nan koku mom legi kon ko ak mandu te day sumé ko ci mom lu mo waxati ken dootu ko japp mais day mana nek tamit ko xam ndax nit man na mandu mais man bu toge xam nga tawé amul yi ñu enregistrer yoy bu toge di jangis ci serigne bi soit mu yor di bin mais nak mu baña nek ko xamne day deg samba bind demba day deg samba bind demba netali ibra ba pare bu teje kay bi nan mod kokou mom taxul ñuy wax moy li serigne bi wax lo ngay bind bu de yow bu serigne bi ne modou yow nga bind ibra ta boy netali na demba kokou mom man da japp wala lol moy bind bi wala muy ko xamne day mokal ndax dafa am ño xamne lol la len yalla may moy dañuy tok rek lo wax ñu mokal motax imam malik rahimahullah mom don nako def legleg ñeen ñu mëso na ñew mu gis ñuy jang ñuy bind mu gis kuy bind da ko diw legi bayil bind bi nga tok concentré wu di deg ba yalla ubbe la ko ñun mais lol metam yoy dafa leg lolu mo ta tamit bind bi amna tamit lu bax moy ne yow day tax nga conserver sa xam xam ndax faté sa xel lu nekk ci meuna ñew nga faté buré ko xamné mom leppam ci mokal la man na ñew après mu faté affaire bi mu jeex alors que buré da nga bind bi gën mom moy nga mokal la bari bind nga xamné bu ci ki rek nga sukkandiko bi ci def moy kon tak bi moy soit mu nekk tak bo xamné soit waji luñu wax mu mokal wala day bind da day bind fidèlement li seyñu di wax moy bu mu jéma di commenter mom limu ko di bind limu comprendre ndax nit ñu bari lool moy seen problème ñom dañuy déglu seyñu abdourahmane par exemple rahimahullah di wax ñom bu ñuy netali li ñu comprendre lañuy wax duñu wax mom li netal da yow li nga comprendre man na nek du lool après yow nga tax doa yi nan do kon ko be koku dal da ke li ñuy wax ci mom du deug kon koku wala après yow yang ko ndeke yow waji la netali mo def problème au lieu mu netali limu wax mom limu comprendre lo moy tamit boy netal da ngay netali li serigne bi wax lo ngay netali bu re sa mokal nga tek wala nga bind rek bu re tay wala nga enregistrer bo enregistrer mom bo mo gëna woor yeb sax mo gëna woor sax mokal mo sauf que bu disque dur bi yakko yawit moy doto amay dara motax li gën moy nga bind yor yi ba bare mokal li nga man nga xamne yoy mom yalla du def yak do yeb bindé lo yeb yo yalla do ko def légui kon lool moy condition day am seen bi day am seen bi day ñew ba ci yaronata sallallahu alayhi wasallam ñi ci nek ñu woor nek adlun babitun mom lañu wax fiqa adlun babit moy fiqa rek buñ né waji fiqa tu moy ku woor koku moy waji moy adlun babit ba pare mu nek mu baña am suduz moy mu nek ab isolé wala version isolé wala mu am illa cinq yoy mom tanu ne astana la ko yonentou sa cinq yoy moy condition yi nga xamné bu ci benn manké légui du hadith sahih légui dañuy xol lenen leer légui lol moy hadithun sahih li dhatihi nak ngir bopam da hadith sahih dafa am ñaar hasan dafa am ñaar da'if nak mom dafa bare bo ne mo tax yenn borom fam fam yi ne nek fi sax diko tuddu yoy amul ndari ndax tellement comme li hasan ibn hajar wax rahimahullah ne yoy nek fi di len lim jaru ko ndax dañu bare moy dernier bi ñu gis inshallah legi kon moy sahih biñu wax ni bu remplir les 5 conditions mom lañ nane hadithun sahihun li dhatihi bi leg leg kenn duko wax dañ nane nak hadithun sahih moy hadith bo xamne werna ngir bopam moy dépendre ci benen hadith ngir ñu ne hadith bi werna legi nak après dinañ gis lan mo tax ñu nane ñuy wax bo xamne dafa wër indépendamment ak bo xamne dafa wër ndax yenen xam nga nit man na baña woor en tout cas man ne ko woor deug la mais dal amna as woor wa yo xam nañ nan waji dal as ak woor dal mu ngi ci mom moy def na koku bu waxe ñu gis keneen ko xamne momit ak woor ngi ci mom gisat keneen ñu xawa bari legi ñom seen wax bu de ñom ñoo bokku luñ wax te combinu ñu gisé waxta ñun dooru ñew di wax wax ji ñom ñam ni wax même chose même bu dé seen woor ki def na légui day mëna nek nak lo xamné lu woor la légui bokku la ki nga xamné dafa woor ci bopam bu waxé ñu né gëm mu téyé né ci lim wax non la mo tax da ngay gis né ñaari ké dafa mom limi wax dafa wër indépendamment moy dépendre ci lénen alors que ñi seen wax yi il fallait ñu dajalé yépp ngir ñu mëna woor na kon hadith bu ñëk bi nga xam da am 5 conditions moy hadithun sahihun li dhatihi bi kenn duko wax en general buñuy jangi rek lañ koy wax mais après tamit sahih bi lañ wax yam téré bu koy gis inshallah légui kon bo moy hadithun sahihun li dhatihi bi ci tebu muy hasan moy bo xamné dañ nan baxna moy hadith bo xamné dañ nan wala baxna wala yi baxna valid moy yamul ni beulé légui da ngay jël pour nga xam lan moy différence am ak beulé moy da ngay jël 5 yi ñu waxon il faut nga scanner ko yonent sa sam chaîne bi mu jokkalo gaay fa nek woor du nek version isolée ta tamit du am problème da ngay gis na ñaari muddu yi ñom ñoo touché texte yi yi ci dess yépp ci chaîne bi la ñepp yu ñëpp astanela yonent sa sam lol chaîne la dafa wara jokkoro ci chaîne bi la ñi nekk ci chaîne bi dañoo wara woor nekk fiqa ñooñu tamit ci chaîne bi la kon ñetti ci chaîne bi la ñaar yi muy version isolée loolu il faut ci version bi lay nekk texte bi du nekk tamit lo xamne dafa am problème loolu tamit ci texte bi la légui hasan moy kon da ngay jël 5 conditions yi ñu wax da jël ben rek nga ci moy am problème moy ne comme moy waji ñu ne mom waju mandu la ta ku mana tak moy ku mana japp ku mana mokal wala kuy bind ci de même bu man da mokal ak bindam wu ñu mana sukkandiko ci ay bindam moy ne wajjo ju nak moy am problème pour ñu ne hadith ci sahih hasan la moy budé mom ak mokalam dafa dess ta manu la takke bind fidèlement comme kele moy ko xamné day mokal mais leg leg buy wax hadith day joom leg leg mu jaawale wara wax par exemple bi mu ñew di netali na jëlena ci di jëlena ci mu wara wax sayna umar radhiyallahu anhu ne abdullah ibn umar ne yaron bi sallallahu alayhi wasallam ne ñu gisat ko muy def ni leg leg muy def yu mel non dañuy xamne ki ak mokalam def na même bu de wourna ni wourna mais ak mokalam def na kon ko manu ñu ko yobbu ci ki bu ñëkk bi légui ko dañ nan hadith bu waajo bi nek dañ nan ci hadithun hasan kon hasan ben condition ci yele rek moy am problème moy ne waaji la ak mokalam di am problème di def ñu ne kon hadith bi hak ki la hasan légui lool moy hasanun li dhatihi tam moy dafa hasan ngir bopam dafa valide ndax waji moy hadith bi indépendamment dafa hasan ndax waji problème am rek mom la mais yi ci def moy chaîne bi jokkolo na gaay woor nañ ko ko dafa am kenn ko xamne ak mokalam dafa def wala ñenn ño xamne mais amul problème ta amul version isolée moy day remplir yi ci def ben condition ponku bob rek moy moy am ben problème fofu ndax waji la ak mokalam def kon ñu ne hasanun hadithun hasanun li dati dafa hasan dafa valide ndax lool legi nak sahihun dañ non sahihun li dati moy sahih bo xamne dafa valide dafa nek pa valide dafa wër authentique indépendamment bobu dañ non amna benen moy sahihun bu wër mais li ghayrihi ndax yenen dañuy wax tamit sahihun li shawahidihi ndax yeneen ñi ko séré melni dafa am hadith bo xamné moy comme hadith waji hasan waji nga xamné ak mokalam dafa def ko bonde hadith dañ nan hasan la li daati ñu gis benen way indi même hadith bi ko xamné ño bokku ka moy seenu mokal ak seenu tak dafa def mais mo même chose dañ wax ah ñene kon hadith bi mu ngi commencé am mu ngi kon dañ nan hadith bi kon dafa wër ndax ci ci def mais pas pour mom rek kenen ci mo ñew melni dafa ñewon fekk ci ñukoy juger té plein défaut deugël né ka plein défaut pour mom né waaw ki lim wax nonu la mo tax ñu né li shawahidi bi ndax ñukoy sédé bu lol amé kon lol lañ nane sa moy bu baré yo xamné yu hasan lañ di wax ben ci ben hadith dañu nane hadith yu yër lañ mais ngir yenen yé tax mais pas pour mom lol kon lerno moy kon lol moy hadithun sahihun li ghayrihi moy bu ndeuk bi 5 yi lay remplir li pour yenen moy il faut yenen yi ñew li nga xamni ñokoy appuyer ngir mu meuna deugal legi kon hasan moy li legi mu dess bi ci dess muy dañ ndax ñetti ndax lolou dafa am wute mais bi moy bi gina siiw ta sax bob bi moy bi gina siiw mom la borom xam xam yi nga xamne ño xoute l'affaire mom lañ wax ne ñett yoy mo am hadithun sahih hasanun at da'if ñett yoy mo tax imam suyuti ne wal aktharuna qassamu hadhi sunan ila da'if ila sahihin wa da'if wa hasan ni upp ci borom xam xam ni nak dañoo diviser xam xamu hadith bi ni hadith ko ni ci sahih ak da'if ak hasan legi kon gis nañ hasan gis nañ sahih sahih gis nañ ñaar yi mu ko moy sahihun ndax mom wër ndax mom authentique indépendamment ak authentique ndax yi ci def hasan hasanun li dadi moy boudé mom boudé hadith bi kenn ko rek mo wax hadith mu mel non ak takam dafa def mo wax hadith bi rek dañ nan hasan la légui comme ñu ñëw ci da'if ndax bu ñëwé ci da'if ci lañuy xamanté comme ñu ñëwé ci hasan doora xam deuxième partie kele non lañuy ñëwé ci da'if ngir mëna xam deuxième partie ké moy kan légui hadith bu da'if mom moy la moy bo xamne wérul mom lañ néwon ko xamne li wérul amo droit nan yaron nabi sallallahu alayhi wasallam néna légui inshallah dinañ wax nan légui kon lé wa hadith bu mel non ku ko xam nan nga koy rapporter légui kon bu da'if moy ndax donc di muy faiblesse ni mën na jogé ci 5 parties ñu wax yépp budé biñu jëk wax moy dañ né il faut nga scanalé ko yaron nabi sallallahu alayhi wasallam boudé dang ko scanalé ab sahabi lolou ci xéetu da'if la après dinañ ko gis moy hadithul mursal lolou ci xéetu moy bo xamné ci yaron ci sahabi bi lay dañ nan lolou hadithul mursal ci xéetu da'if la dugg mais sauf que hadith bobu li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah muy ñetti ngir yépp hanafiyé yi malikiyé yi ak hanbali yi rahmatullah alayhim ñom ñep dañuy jëfëndiko loolu hadithun mursal moy ak tabi'in comme moy ko xamne mom sahabi la gis mom moy taxaw ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neen rupture bi feñna moy waxul kan moko wax mom mo taxaw rek ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neen dañuy gis ne ki gisul yaronte sallallahu alayhi wasallam rupture amna après nak ñetti ngir yi ñom dañ nek malgré lolu dañuy xol ndax waji wër nam est ce que waju digne de confiance wala dit budé digne de confiance la ñëmeul naan yaronni sallam néna même buñu waxul ki ko wax amna ci lu leer na yaronni sallam ko wax ngir mu na yaronni bi néna du teub rek xana jël ay wax naan yaronni sallam néna ak ragal yalla war ko may mais shafi'i rahmatullah ak tamit borom xam xam hadisi ni ci upp dañ né no hadith bob mom kenn duko jël mom dañuy considérer né dafa daif ndax wour ndax problème bi lén la moy né waji man na wour xam nañ né comme muhammad ibn sirin radiyallahu ta'ala nga xam né on tabi'i bu mag la ay hasanul basri tabi'i bu mag la ñom buñu né comme bu muhammad ibn sirin radiyallahu ta'ala bu né man bu né yaronni sallam néna mu wax da ñu xam né ki mom dundul ak yaronni sallam sûr après le ñom ñeneen ñi ñett ñele muy hanafiye yi ak malike hanbali yi muy ngiru imam ahmad ak imam malik ak imam abu hanifa rahmatullah ñom dañ nan la ñun man lañ dañuy xol est ce que xéen bi ba ci wajjo degeur na moy jokkolo bi amna ta gaay woor na buñu wooré bu ne yaron rasul sallam neena ñun dañuy jëfé lool moy la bu waxon dara ci ñap par exemple ñun dañ koy appliquer di jappé non bolé ko ci niñu japp alors que chafiyé ak ñu upp ci borom xam xamu hadisi rahmatullahi ñom dañ le a un mukk duñu ko def ndax ben affaire dafa am moy né waji man na woor ci yeen waji man na woor sax woor ci ñepp moy woor na mais mom ki ko nekkal est ce woor na ndax leg leg mu xew leg leg ñu gis imam bu mag mu naan diw ku woor netalina ma ba pare benen du wax touram benen jour mu wax touram gaay gis ne wajoju way wajoju mom bokku na ci ñi nga xamne ñi ñi bayyi sen seeni wax mo nekk ci kaw lool day xew lool amna imam shafi'i rahmoullah mom amna mom lu mel non dal nako ben way loolu par exemple ñe dañ nan la waaw lol moy problème bi ñun du waji ne yaronni sallam neena ñun koku waxuñ ay waxam mais intermédiaire entre koku ba ci yaronni sallam man na nek ku nek man na nek ko xamne du wax deug mom mu japp ne ndax lim xam ci mom peut-être dafa ñew ben dekk gis ko japp ne ku bax la mu jël ci ñom ndekete ñafa dekk ñoko gi nak du lol lol motax ñom ñu nek da lol tamit da ngay gis ne ñom seen wax ci façon en tout cas wallah taala mo gina wour dal wour mom c'est sûr que mo gina wour mais ñe tamit li ñu wax fi la mais ñi ni saaf ñi dañ ne bam def budé Saïd ibn al-Musayyib nga xamné mom tabi'in yépp moy ñi nga xamné dañu ñew dund ak sahabi rabbil alamin ñom mom moti en tout cas ak mbaxam mo gina siiw ndax Uwais mo gën comme le Nabi sallam ndax ne afdalu tabi'in Uwais Nabi sallam mo ne Uwais al-Qarni nga xamne Yaman la nekkon tabi'u Nabi sallam mu ngi doon dund mom mais manul wona ñew gis ko ndax yaayam la doon jappale ci liggey mo son non manu ko fa bayyi di ñew ba Nabi sallam nan xetu ngeum Yalla da koy xéñ côté Yaman ta mom la doon wax mu ne koku mom mo gën ci tabi'in yi da xamne mom dane won bu ngeen ko gisee kuko gis ci yeen na ngeen ko wax mu jéggalul leen Yalla mo rabbi ko sayna wa rabbana lan gisee ndax nim doon def da won tok sa bu ben délégation jogé Yaman mu ne len ana ne len est ce xam ngeen kuñ nan Uwais gaay ni dede ba ben jour mu laaj gaay ne ko non mais waaw amna benn way han bu ñakk solo sax bu nekk fa la bu ñaan ko way mu joxe caractère ki description yaron sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko mom la mu dem gis ko ne ko nak yaron sallallahu alayhi wasallam mo non ku la gis ci ñun nga jéggalul ko Yalla dama bëggoon nga jéggalul ma Yalla mais après dafa reer dafa daw genn ngir baña siiw koku mom mo gën ci tabé mais bu dé bax yaron sallallahu alayhi wasallam moko mais ki ci def moy Saïd ibn al-Musayyib budé ci côté limu dimbali xéet bi ci walu xam xam mom mo gën côté bok ndax xam xama mo gëna siiw té mom nañu dina xam mom Medina la dekkon mom par exemple ñom ñu né ku mel non nga xamné sahaba yu mag ñepp la gis presque ñom Seyna Omar radiyallahu anhu ñom ñep gis na len deg ñu ne koku ku mel non mom mom bu ne yoyonbi sallallahu alayhi wasallam neena mom dañuy japp bokam moy exception bi ne ñi ci def duñu ko japp ndax daño vérifier mom sa bu waxé lool ñu vérifier chaîne bi ñi nek intermédiaire mom mu deugal mo tax ñu koy nang lool dal moy mursal legui dans yi moy kon loolu benn parti la moy chaîne bi dafa am ndax dañ né dans yi hadith bu faible day mëna am ci ñetti af day mëna am ci 5 parti ñu wax yi bu ñëkk bi moy dañ né dañ koy askanal yaronte sallallahu moy chaîne bi day am bu dé dafa am rupture umu ci man di nek lolu day dugg ci walu dañ moy day dugg ci walu hadith bu fenn rupture nak man da ñak ci lenn moy soit mu commencé ci ki wax comme man mané damay bind ben téré hadith bu may bind téré hadith nak du mané damay jël téré yi di recopier dédé tan yi mom lolu suñu jamono yi mujj lolu amatu mais jamono yoy moy nit ci lay tok ne man ma jang ci serigne diou mu netali ma hadith di mu jele ko ci serigne diou muy dem ba ci yonnate bi sallallahu budé lol lay bind ay hadith man buma ñëw ba koy def rupture yi ci ñetti ko ñetti façon mo mëna soit rupture bi am ci man ma teub rek wax ko xamné mo mara bokuma ngom génération lol rupture bi feñ na mais li ci kaw mom jokkolona mais sama côté le rupture bi am boudé rupture bi ci sama côté la commencé moy comme pour dire exemple 5 personnes yo xamné ki dañuy rapporter hadith dañu nek ci chaîne bi kon moy ki dafa wara jël ci ki ki jël ci ki ki jël ci ki ba ci yaronte sallallahu alayhi wasallam moy 6ème personne légui man buma ñëwé top 2 top waji ñew ci 3 directement moy rupture amna lol buma ñëw rek ne diiw de neena ma wala diiw neena jëlena ci diiw ndax dafa am wala am diiw ndax yoyu moy expression yi nga xamne leeru jëlenañ ci diiw moy yow li nga wax manuñ ne waxo deug ndax wax motax anana dafa am ño xamne buñ defé anana kenn du jël seen wax ko way ñom Muhammad ibn Ishaq buñ né an nan o tay dafa koor la mais dañé an comme ko mu dal lislam après dañ ko gis da nga buñ né an a deet ko duñ jël hadith il faut mu wax lu leer né ma déggé wala hadathani diw netalina ma légui kon moy boudé ci chaîne bi lañ nek boudé rupture bi man 1 dafa ñew teub 2 ñew rek dina jëlé nañ ci 3 lol amna rupture lol lañ nane muallaq rupture bobu bo déggé ci borom xam xam bi hadith ñu nane hadith bo xamné mom dafa taliq wala muallaq moy lol moy waji ki sus ci mom la dag légui mu am lol moy kon mom ki sus ci mom légui bu daggé ka nek ci fin ba ki nga xamné mo takalo ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sahabi bi bobu lañ nane mursal moy bu ko daggé moy mom buy wax du né jëlé na ci sahabi bi né da na rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme hadan al basri bu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna ta mom tabi'i la du sahabi kon dañuy xamné rupture amna lol bu rupture bobu lañ nane mursal nak wax nañ arté bi sank ñet ngir yi nénañ dañ koy utiliser mais lepp ci borom xam xam hadith ak shafi yi nénañ nono bam dess bu sa'id ibn al-musayyib rahimahullah légui kon deux ñaari rupture bok moy soit mu am ci début bi wala ci fin bi ci début bi moy muallaq bu dé ci kanam ci moy mursal ndax da ngay dégg ñaan hadithun mursal dial légui nak ñu bari bo né hadithul mursal lañ nane le wérul ndax ñom dañu jël version ñëlé ta ñu upp légui nak mu am lolu moy ci ñaari extrémité légui boudé nak rupture bi dafa am ci biir moy amul ci 1 amul ci 5 mais entre 3 ak 4 la boudé ñaar yu téga lolu ñaar yi dama tepp ñaar mo tebeno ben yoon lolu mo wax dal lañ koy wax nan lo yepp ci walu daif la ndax rupture dafa am yi nak ay terme la bu ñuy wax yo xamne dañ ko utiliser ngir di len différencier bude deux mots te bondo dañ nan hadith bi mu'dal la wa mu'dalu saqitu minhu nan moy bo xamne ñaar mots te bude nak du deux mais fu nek comme un deux te trois te après cinq te yoy mom lañ nan inqita munqati' moy dal dafa dok kat nu mu dog kon lol moy ci sen yoyu fu mu am wa hadith bobu wëru sauf que mursal wax nañ affaire légui mu dess kon lol moy ci sen légui nak mu dess ci sen bi nit ñafa nek ay catégorie yu bari la ñu moy hadith bo xamne lañu gis wa jo xamne nitu bi dala bu nek ci hadith bi ci sen bi budé bida budé yenn bida yi lay génn ci l'islam mom yoy ken waxuko mais comme yenn bida yi nga xam nitu bida dal moy nitu bida rek ko xamne day indi yo xamne mom rek ko créer xamul lim démé amul ben amul ci amul dara ci tassanu sharia luy wax def len limuy diggé comme khawari ji rek nga xamne ñom dañu ñew moy de ñu né ray le nañu ray Seyna Ali ñoko ray genn ci ñom né waaw mom néna dafa summé ku ci khilafa gi nekatul amirul mu'minin kon mom moy amirul dalin comme dox yoy mom comme ko nekatul amirul mu'minin da ko bayyi dindi liko yalla ci won kon mom moy jité ñu reer ni ba paré tax ñu né nañ ko ray baray ko ñu mel nonu buñu gisé kenn ci ñu mel nonu ci biir wala montage lay rek gaay naan ñom way ay comme ñen ñi naan ay bugulu xabru amuna comme yu mel non ñu gaay yu mel non ay nitu bi da lañ légui buñ ci gisé kenn ci biir chaîne bi dañuy xol budé hadith bimu andi jappalé wul doctrine bimu nek ndax xawaari ñi dañu am lu graw ñom dañu japp ne kuy def bakkar yéfer nga ta fenn ci bakkar yi la bokku kon ñoo normalement duñu fenn té ñom duñu bëgëron ci côté bobu moy japp nañ ne ku def bakkar bu mat bakkar boko defé yow bakkar mat da ngay nek yéfer yow moy imaginer ñom pour ñom julit bu nan sangar yéfer nga légui façon yow safara ngay dem fa ngay sax do roko genn ndax da nga nan sangar da nga ndialo wa légui yow no moy da nga fen ak yow safara nga dem légui doto julit ñom la lañ jappo ku mel non kon xam nga ne koku bu nan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina xol lu mi wax mais dañ ci tek benen condition moy il faut affaire bi hadith bi andi du jappale ñom doctrine biñu japp ne suñu njit yi dal buñu neexul rek nañu révolté jëlé leen fi budé hadith bi ci loolu wax dañuy jël hadith bi sanni feulé ndax da koy jappale budul loolu nak man nañ ko té ndax seen doctrine bi niñ ci digël niñ ci dëgël kon koku moy kenn ndax catégorie yu bari lañ ñi nekk ci seen moy premièrement nitu bida kon lool mom bu ci nekké condition bi moy il faut mu nek ño xamné sen bira du len genn ci diiné mais tamit ñu nek ño xamné xamanañ len am njub ak deug moy ño xamné en tout cas dinañu fidèle ci yenn yi comme xawaari ñu la wax légui né ñom japp nañ né ku fenn da ngay dem sa baaw légui da bu jappalé hadith bi du jappalé sen doctrine deuxièmement moy ki nek ci sen bi man na baña nek nitu bira mais mu nek ci ko xamné mom sos kat international la mom koku mom pou mu nek pou man koku mom amul sax di xalat imagine ko xamni ñepp xamne mom day nax mom buñu dugg ci chaîne buñu ko gisé rek légui mom dañ koy tek feulé nitu bi da moy ko upsheet buñ néwon ta nañ ci bu ñëkk bi ñu gis ci biir upsheet dañ nan sheet mom de toute façon ñoo saabe sahaba yi lañ fi nekké légui koku na jallé na mom bokul ak ñi ñuy xol ndax est ce mom lim wax jappali na seen doctrine ndax ñom de toute façon li ñuy wax deug mom bari wul ndax japp nañ ni deug moy ñom li ñuy wax sahaba kuy saaday sahaba mom xam nga ne yow lu la neex wax legi bude waaw ku nekk koku ko xamne mom wax ko deug ñepp xam la mom koku fu mu nekk mom hadith wala bañ am ko xamne ndax waqatu yul deug yi soit ñuy sos di créer comme serigne ba waaja nga xamne dafa tok di waxtan ci biir jakkati ha bu jangale na lay jangale hadith am nga ta yoy comme c'est que ta yoyu bokul ak suñu jamono yi jangale katu hadith ci kaw lañ lay tek waaji ñew ci jakkati ne lay jangale jog di wax ne hadathani ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in ne man ahmad ibn hanbal ak yahya ibn ma'in ñoma netal di wax ci pare def fofu ben kouram ba pare to ndeke mom malheureusement ci mbolom imam ahmad ngi fi yahya ngi mu ngi ñu ngi tok xamuñu waji ñu ñu wo gis legi ñu pare mu pare ba nit ñi di ci yahya ibn ma'in rahimahullah dem gis ko nako dama la bëggone gis mu ñew ñu ñew mu taxaw imam ahmad taxaw di len deglu mu nako waye o hadith bi nga jangale sank da nga ne yahya mola ko netale ahmad mu ne waw yahya ibn ma'in mola ko netale imam ahmad mu nako ay mu nako waw mu nako man ma yahya ibn ma'in imam ahmad ni taxaw yow té ñun ñaar kenn xamul waaji nak xam nga fekkat yi dañuy mëna dañuy am inspiration ñu ne ko mu ne ko man bama maxé xam bama déggé ñuy wax yahya ibn ma'in ba légui masuma wona xamné yow yahya ibn ma'in bi ñi nga dofé nek da nga fokk né yalla ci adina bi yépp benn yahya ibn ma'in ak benn yahya ibn hanbal rek la bind pour bëgg ci genn xam nga né mom ñom la doon wax mais donc que xéñ nak mu ne ko yow da nga musuma gis ku doxé ni yow bo limay dégg yépp sa doxté yépp nekké li moy wone da nga dox ndax japp nga né yalla benn la bind ku tuddu yahya ibn ma'in ak ahmad ibn hanbal ba paré nak di dem nak di gestu di len ñaawal quoi légui imam ahmad ba né ko bayyi ko ni nañ dem bayyi ko mu ci moy koku ay waxam légui mom wajjo ab lepp lañuy sanni ndax lim ne mom ci ñi la jëlé mom ñoon sax xamuñu ko ñuy wax muy créé waat leneen naan da nga fokk ne am nga lool mëno ñëw ne buma ñëwon fi naan Macky Sall neena Ablaye Wade neena ñom ñu ne ma yow xamuñu la mësul amul woon enregistrement amul dara ma ñëw naan ñu neena fam ni rek la yalla bind ku tuddu Macky Sall am nga lool da nga bëgg am espace quoi moy ko wax katulu amul la seen bu mu nekk dañuy jël sanni légui mu am keneen ci xéene ñuy nekk ci xéene ñuy wone ne hadith bi dafa daay moy ko xamne jaamu katu yalla bu mag la mom sauf que liko ray moy naïveté xam nga dañ nan jaamu katu yalla dafa neexa nax nit ko sel leg leg dañ nan dafa neexa nax ndax bu re dañuy japp ne non julit nak ñemewul ak sosal yoonte bi sallam wala di waxal yalla nan yalla neena taw waxuko yoonte bi sallam yalla sax bo waxe lol alquran dañuy xol mais ñoom dañuy japp ne julit ci bokkop waru la wax lu amul lool ku ko japp moy yow gaay di na dribler lu bari ndax gaay waxatu ndeug yow nga japp ne kula nextal rek duñ wax deug mo tax imam malik rahimahullah ne man fi medina fi amna fi 70 lu upp 70 ay borom xam xam yo xamanteni ay jaamu katu yalla yu mag yo xamne buñ newon yalla tawal mu taw man duma jang ci ñoom ben hadith ndax du seen affaire tekki wul ne baxu ñu ki wul mais hadith mo dul seen bir ndax comme ko dañuy japp ne lu way wax ba deug la mais kon yow ko kon gaay da gaay duñ wax deug yow xamoo moy koku xamul nim dem moy lu ko nit netali rek mom da nan no nit ñi nak julit la ñewewula ñew di wax lu amul julit mom day wax deug lolu nak day tax ku mel nonu nak buñ ko gisee ak limuy bax yépp xam nga ko ku imam malik nan bu ne yalla tawal mu taw koku walu yu bu mag la mais comme que affaire bi du seen bir mu ne man duma jangé ci ñom hadith ndax tam worul ñi da ngay jangé ci ñom ñu lay wax yo xamné yaw ci bopam la ñuy remettre en cause après ku mel nonu bu amé ci seen li fam day tay ku bax la dañ nan diw buñ accé né a diw mo tax ñu nan la imam bu mag la ci walu fiqh ak yoy né ci hadith balé dañ koy balé moy kenn du déglu lim wax mo bu waxé né hadith diw net ata ndax mom dafa nay nekul ne lol dañ day dindi dara ci sel tem dedet ku sel la ku bax la gaay yep ko reconnaître lol même borom habib xam xamu hadith dañ koy rogo mais affaire bi du sa mbir moy comme ko ku wax rek japp nga ne deug la te ñi duñ wax deug ah legi kon lo wax nañ ko baye kon koku man na nek go xamne ci chaîne bi ku mel non légui mu am benen wajo xamne ndax gaay yu bari lañu nit ñoo xamne mom duñu jeex kon wax na ñutu bida ci ki nga xamne mom wax katu lu amul international waaji nga xamne mom wa kay mudallis moy ko xamne kuy def tablis moy wajo xamne ndax dafa am ñaari façon tablis moy waji day netali hadith bi wala muy netale comme ñuna ñu suñu dundu gi mané diw de nénama comme wajo xamne soit waji kimi waxal ndax dafa am tablis shuyukh ko xamne mom ay serignam day am ben serign légi nak pour bëgg won nit ñi né mom serign yu bari la am ben serign lay jël touram yu mu am yépp façon tour yu ñu koy wowe yépp muy netali hadith diw netali na ma après benen jour mu néwaat diw légui ñi xamul dañuy fokk ni serign yu bari la am bekkete ben nit la exemple bu ñu né imaginer nit ñoo xamantene ni serign bo xamné dafa bari ñu koy wowe xam nga buñ né Seigne Touba rek de la tan lool sax siwna mom niñ koy wowe siwna ay Seigne Bamba yu mel non mais lañ jël ka bu mel non ngir mu leer nga xamné imaginer ñu nekk fo xamné nim ñi ngay waxal ñom xamuñu tour yu bari xamé wuñ ko tour yoy mom lenn lañ xam dal ñun dal Cheikh Ahmad Bamba lañ xam rabbi Allah ta'ala mom lañ xam légui yow dañuy nekkali né mom jëne nga mom nga dégg mu wax ta pourtant wa yéena nekkon mom xam gis mugo sax mas ngeena nek légui ngay ñew di wax ak ño xamne xamuñu tour yu bari yiñ koy wowe yeen wolof yi comme ngeen ñew fo xamne comme Indonésie nga xamne ñom lool rek lañ xam tour bob yaw nak nga ñew pour wan leen ni man dama bari aw mom benn serigne rek mais serigne yu bari ñoma jangal ndax taa am serigne yu bari dafa day wone ni ki ku am yitté la lu ko am yitté la ci xam xam ta da cey sonu ta fu nekk le wër légui waji ñew di wax ak ño xamne xamuluñ ko tour yoy mu ne di netali ben affaire ni jëlina ci mam bamba mu ne gaay tamit bind jëlina ci mam bamba mu ne ñu dem jëlé benen jour mu ne ci même jotaay bi sax bu ko nexé jëlena ci Ahmad Bamba mu wax mais indi yenen ay wax yu bokul jëlena ci Serigne Touba mu wax gaay tamit xamuñ lool ñoom ñu bind japp ne ñoom dañuy japp même nit ki la yow ngay wax mais nit ñi dañuy japp ne ñu bari lañu nit kuy def lool dañ nan ki bu nekké ci cheikh gog day tax affaire bi daif ndax waji mom day multiplier ay cheikham ta ben nit la ben nit mu koy multiplier ta ñim koy waxal xamuñu ko bu doon fuko nit ñi xam bu demon Touba wala yoy Senegal wax ko lol grawul dinañ xam ne bo ne Seigne Touba wala Seigne bu mag bi ñep xam nañ ci ngay wax mais nga dem di wax ño xamne xamaluñ ko lol ñep ñom Ahmad Bamba rek lañ xam ngay wax tour yu bari ñom ñu japp ne bo demé ñaan sa way ak bari Serigne mom amna Serigne bu tuddu Ahmad Bamba amna Serigne bu tuddu Mam Bamba amna Serigne bu tuddu ki ndekete yep ben nit la mom moko def ngir multiplier ay serignam koku bu nekké ci chaîne bi koku mu dalis la légui mu am benen nga xamné day netali mom lum déggul ci serign bi moy serign bi ga ki serignam la man sañu téwé moy sama serign damay jangi ci ñoo yagna dégg muy wax sauf ko tay dama tok di netali wax jo xamné dama né serign kébé da néna ndéke man déggumako déggumako directement wax ko yow Seigne Ismaïla moma ne Seigne Kébé de néna man ma ñew di netali ñi xap moy muñ ma déggé man Seigne Kébé néna dañuy fogné man mako dégg tellement dama ron nek ak mom lu bari ndékété man dama ko jëlé ci Seigne Ismaïla peut-être mom mu jëlé ko ci Seigne Moustapha mom mu jëlé ko ci ñeneen muy wër té ñoon di wër nonu amna possibilité ko xamné mom ay mbiram wërul mo netali mbir ku mel nonou nak bouré kuy netali lum dul dégg directement koku mu dalis la momit tek feulé motax bu né buy wax yeen da tadlis dafa am yuñ koy ki yo ay expression yuñ utiliser yo xamné du lèr dañ nan la an moy jëlé nañ xam nga jëlé nañu mo lol c'est vague jëlé nañ ci diw moy man na nek yow dang fa nekko dégg man nek ay intermédiaire ci intermédiaire bu ko jëlé moy lérul motax tadlis fumné mu dal sumné an dañuy taxaw dañ nan no kof nañu baye affaire yi bam lér nañu motax soba radi Allah ta'ala mom da ron wax né comme ñom Qatada man dimbali na len ci sen ndax ñom Qatada mu dalis la woon mom moy dañ doon ñettal ak Hasanul Basri rahimahullah moy ñom mom da ñom ku melni Qatada Abu Ishaq as-Sabi'i ak keneen amna keneen kum lim japp ma koy ci sa bi mu ne man dimbali na len en tout cas garantie na len ci ñom mu dalis yi doon ndax ñom dañuy ñettali leg leg lo xamni deggun ko ñu woor lañu buñ né dégg nañ dañuy japp né wa wax nañ dëgg mais buñ né jëlé lañ ci biw an mu'anan loolu lañ nane hadithun mu'anan wala mu'anan mu'annan ay an jëlé na yu mel non an yoy worul budé ku mel nonu la ko xamné day def tadlis di netal lu ndul débi ah dañuy nañ nane loko hadith bobu tay mo tax ngay gis ci siratul nisa lepp lañ nga débi mu né an gaay na no fi qad'an ana ibn ishaq dafa'an ana kon hadith bi dal wuru ciwul daif mais bune hadathani ni la wa fi nak mom leral manen dafa deg dagn ko netali kon bi dañuy jël nga gis rigueur biñu tek ci affaire yi ndax affaire bi lan mo tax ni gaay def yeb borom xam xam bi rahmalullah ndax moy li borom xam xam yu bari lañ ko don wax ay ñom muhammad ibn sirin ak ñep radhiyallahu ta'ala dañ do wax ne inna hadha al amr din fa'lamu amman ahadtum dinakum affaire bi hadith yi suñu diine la ndax ñapp ju bax ci hadith lañ ko jël nan lañuy aje makka du alquran mu koy gisse alquran dana rek aji len ndax ni ñi def yépp kenn waxuko julli dana julli len est ce timis ñett la fan lañ ko kan mo la ko mëna jël ci alquran amul ñent lo ge ak yoy kam mo la koy jangal hadith mo la ko jangal motax suñu dundu yep ci diine lool ci hadith yi lañ koy motax ñu ne affaire bi ñu doon wax ne gis nga hadith yi moy suñu diine moy diine ji na ngeen seen nak ci kan ngeen di jëlé seen diine motax rigueur bi da ngay gis ku bax ku sel muy wax ken du jël ay waxam bu ne yalla na taw bu ñaané mu taw mais ken du jël ay wax ba affaire bi diine la tamit ku bax lañu moy ki mais tamit yalla tamit mom yalla tax ñu sax ñu top diw muñu ko top yalla tax legi nak liñu yalla sant lool mo ñu wara pol doole motax ñaan affaire bi diine la motax rigueur bi am ci hadith motax ahmad ibn hanbal imam ahmad rahimahullah do won wax ne mu re dañuy netali ci ay histoire ak ñi nga xamne day noyal xol yoy yenn hadith yu ki man nañu bayyi mu jall mais bu dé ci li ñuy jëf mom mu day ñub loxo bi né il faut bu mel day dëgeur tek pour ñu mëna japp affaire bi ndax lool ci jëf la jëm bu dé luy noyal xol grawul nañ jël hadith bu daif ki wul grawul légui kon moy ci gattal daif bi ci côté nit ñi lool mo mëna am ku dul wax dëgg nitul bi da mu dal la ku luy kuy netal ñundul dégg wala ko xamne day multiplier ay cheikh am ta benn nit la wala ñaar ak ñu mel non ñoon lool day tax ak ko xamne ndax nit ak ko xamne tamit xamuñu ko waaw majhul nit ko xamne dafa nekk ci cheikh ni mais ñu sét kenn xamul diiw dal mom ku ñu laaj manu ñu dem ci benn téré hadith bu reporter yi nit ñi ci hadith yi ba wax ci diiw moy kan xamuñu mom dal xawma personnage fictif la wala benn way mo créer benn personnage ngir djegel ay nit ñi dox digeentel djegel seen bi ndax lool dafa nekkon lo xamne lu am solo la won jamono yoy moy isnadul ali as-sanadul al-ali bu kawé moy lu muy dina touti mom lañ nane bu kawé bu bare moy budé man ci dox sama digeenté ñi dox sama digeenté ba ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam 5 lañ keneen ki mom mu am chaîne bo xamne ñetti personne la ke mom moma gina chaîne am mo gina jégué yonent sa sawam que man ndax man 5 personnes dañu bari alors que ñi ñet am na ño xamne nak pour am privilège bobu dañuy créer ben way bo xamne dañ nan 100 ans la dund centenaire wala ñu créer ñetti nit ne ku nekk 110 ans la dund ngir mu teub génération yu bari sauf que dañuy xol nit ñoñu set fu nekk amul ben borom xam xam ku wax ci walu domaine bokk wax ci waji xamuñu ko lañuy wax kogu dañu nan xadim yi dama nay ndax kuñu xamul tamit kogu manu su nekk fi nan ndax kuñu xamul ñaar la dafa am mubham am muhmal mubham moy wa mubhamun ma fi fihi rawin lam yusam moy mubham mom moy dañu ne comme buma ne benn goor de netalina mune seigne abdou wahab neena radiyallahu ta'ala koku ko lolu mo wax do degeerul mom gis nga yi buñ ko don ne buñ ko don appliquer ci histoire suñu serigne suñu man da ngay gis ne kon lu bari dañuy sanni ci mbali ndax nit ku ne benn goor netalina goor gog moy kan man na nek goor gu ne goor gi man na djub man na bañu djub est ce ko am ci kim mu ki rek wala ku nek mag rek limu wax deug la mais iblis mag nit ta fen kat bu mag la jaamu katu koku du jaamu yalla est ce legi koku ray tax ngere legi moy ne affaire bi du lolou moy ku mel non bu fi nekké ko xamné tuddun turo ben nas ndaw sama ben tante ama netal dayou nga am tante yu bari mais dañ nan ki dal ay waxam nañ tek fele ndax tantam yi xamun ku ci woro ku ci woru tudul ko moy mubham muhmal nak mubham moy ko xamne tuduñu ko dama ne ben goor ben cheikh ben serigne netalina ma mune di woko netal legui dañuy soxla xam yow legui sa serigne bobu moy kan mais nak bokul ak ko xamne serigne bo xamne la ne man damay jangal hadith mais fuma len ni serigne diw buma ne serigne amna cheikh buma netali rek moy diw ñu xol ne diw ku manu la ku bi la ko graw dañuy xamne kon legui fu mu ne serigne diw serigne neena cheikh bi neena ma rek dañuy xamne kon diw lay wax bokku la ko waxuñu ki ni wax moy ku ñew rek gem naan serigne gennu goor netali na sama ben tante te tante yi bay bu ron ben tante la am lool c'est facile legui dañuy xol est ce tante ñu woor naam deet ñu regle ko mu jeex lol moy mubham mubhamal nak moy tuduna tour waji mais tour bi ken xamul moy kan imagine legi yow nga am ben xaritu tuba fi muy dem senegal ngana ko xam nga no amna ben xarit bu tuddu modou buy liggey aéroport bo wacce aéroport sera senor rek lajeul modou mais yow woné modou bir aéroport senegal nan mais man modou lay la wax nga tour bi xamnañ ne du faatu du ibra du keneen modou la mais modou yi xamuñ ban modou la dañ nan la saway fi modou yi dañoo bare mu wacc kaw bu wacc dakar rek nan modou lay laaj wa modou nday mom xamu ngeen keureum ah mais ku koy gindi ko kenn du ko gindi pourtant wax na tour bi mais kenn xamuko lol moy mu bu xam moy nit ñu mel non buñ neegi seen ah tamit hadith la du wet ndax tamen wax nga tour bi mais kenn xamuko tour la bo xamni ñepp koy tudd pap neena ma wala bo deme durbel bo wacce rek la jël pap koku pap yi dañu bari legi yow do gindé ko moy après ñu jëlat sa auto mer dem sa yoon bo nan lu wa laaj na pap kenn xamul pap ndax pap leerul lool moy ñu mel nonu bu amé ci seen lool day yak day tax hadith bi ñu tek fele legi kon ci gattal lool day walé moy hadith bu daay yenen yi moy en lay ta en lay mom borom xam xam yi magge koy xam ci walu hadith Charles tamit lool day wone tamit hadith bi dafa daay moy ñepp wax len 1000 personnes fekke affaire bi ñepp wax ko bam def kenn wax benen version dañ nan ko yow sa version bi même boudé ko woor la mais quand même buñ la né nak waxo deug mais dañ nan la nak li mo gina woor ñun dal li gina woor lañuy def day tax yow c'est vrai que ko bokku la boudé ko xamné wax ko lu amul la mo nekk fele légui nak biñu gisé bay fi yoy légui boudé faiblesse du reuyul boudé faiblesse du reuyul moy ko xamné ndax bokku na tamit ci li woné moy wa jo xamné mokalam wa tay ci chaîne bi mokalam dafa def wala ko xamne pourtant mom ki la won ci xala won moy maron nak da doon tak bu baax mais mom bind la won def après muy voyage rek ay adresseur nangou terem yobbu comme la dalon seigne yobbu affaire légui bu reñu agresseur bi dafa sacc keuy bi te mom ci keuy bi rek lool rek la xamone après dañuy xol dañ nan waw ban année la le keuy lañ ko agresser ñu né 2001 la won dafa joggé won barni don dem mbeulexine ci yoon bi lañ ko kar bu jaré sax ñu xam ban dëkk lañ ko karé dañ koy xam ngir ci yoon bi bu dé max na jàngalé na ci yoon bi avant muy acte biñ ko agressé yoy man nañ ko nangu ndax da yoro di téréem yo xamné mom la doon ubbi di jàngalé mais bu dé après fofu biñ ko kiwé mu dem mbeulexine di netali dañ nan ko lim wax duñ ken dootugo té ndax mom ci ay keuyit la sukkandiko won té keuyit di sacc na ngeen moy ki yor disque dur externe bi tay c'est pareil nga yor yow sa jangale yépp disque dur may ubbi di lire nga jékki rek xawma kula lancer ben virus affaire bi yépp yaq légui yow dañ nan la wa kay yow kon sa lepp li nga won jangale yépp ci lire rek la nekkon wa kon légui yow jour bobu mu commencé yaq minute bu ci tebu wala seconde ku fi ñew nga jangal ko ci nonu rek tok di wax legui do duñ jël say wax legui nak dinañ jël avant bobu lool motax ñu xol dat yi dafa am solo moy lolu xam yu jafé la ndax xam nit ku nekk fan dekk kañ la ay affaire mur wala ko xamne doon na mokal mom ci mokal lo mais dafa jël dafa nekk ma commencé magi commencé di faté ko dañuy xol kañ la ko comme ñu né waji dafa Alzheimer après à l'âge de 65 ans la Alzheimer légui dañ moy escan bi bu ñëwé ci wajjo du sét ay mbirum dañuy dem laaj médecin né yow yaay suivre diw ñu né mom ak Alzheimer moko dal nga né waw né wala mais ban année lako dal nga né 2000 ñu né wala kon baxna kon 2000 dañuy xol 2000 talibé yim amone avant 2000 buñuy netali lañ leen di laacc est ce que leen netali avant 2000 lawone wala dit buñ né 2000 avant 2000 ñu né la kon yeen ñeen di wax baxna ndax bok maladie bi dala xélam mi yakogu lo légui nak buñ né non nak non li mu mako netali en 2002 fekk ma demone séti ko dañ nan ko non lool lañuy tek fi ndax après dafa amone Alzheimer quoi wour moy yu mel non moy ko xamné doon na mokal mais après mokalam dafa ñu mel non tamit day woné na xarit bi day tuwaraw xarit bo xamné da feb légui nak budé waji côté mokal la la problème bi am don na mokal mu am koku moy kon faiblesse bi def na moy du faiblesse bu reuy comme ko xamné mom waxatu lu amul la koku mom dañuy sam yo sam mais ki man nañ ko garder buñ ci faté benen way bo xamné momi da am Alzheimer wala xel mi da commencé neubou comme que le mu wax la même chose même xadiru ñal na dañ leen di dajalé wa il faut non man na am Alzheimer ki mom leneen dal ko mais dal touché na xel mi ba mokal gam amone manatuko amatuko ta mom ci mokal rek la doon def moy leppam da ko baale won ci tari moy buy jangale day toor rek di wax après xel mi am problème ak nu amé problème blégui bu netalété hadith yoy daif la moy wérul dafa fébr mais boudé dafa am kenen ku ñew netali la même chose comme mom ku melni mom ñuy wax même hadith ak kenen dañ leen di dajalé ñu nek hasanun li ghayrihi kon hasanun li ghayrihi ay hadith yu daif lañ mais moy faiblesse bi reuyul ndax bu reuyé mom dañ koy sanni légui boudé faiblesse yu reuyul dañ leen di bolé après buñ leen bolé ñu né moy valide na man nañ ko utiliser buñ né ñap ci xarit bob lay wax ké wax li ci wax li seen xel dafa xawa ki seen mokal après mais grawul dañuy jël mu am tamit ño xamantene comme ko xamné comme ku naïf tamit budé ñu naïf ñu bari dañu ñëw wax la même chose te gisenté wu ñoon nit dañuy bolé né hasanul li ghayrihi yu mel non lool motax affaire bi gis ben jor ben tire rek lool motax xam xamu hadith takhrij ba takhrij moy buma jele comme hadith bi bu ñëk bi makoy jangale borom xam xamu hadith dañuy commencé né liñu dëkk def moy ginnaw buñu jàngé affaire bi firi baat yi wala laata sax ñu koy firi dañuy xol hadith bi tahriib bi moy ñan ñoko genn ci seen téré ak yeen version la am ndax amna yo xamné dina gis version bo xamné dina am lu mu yokku te ci du ko yokku légui bo dajalé yoy yeb version yoy yeb mudé hadith bu daif la nga gis yeneeni hadith yu wax yu mel non kon yow hadith bi ci téré bi borom téré bi da na dafa daif mais bo gisé yeneen yu mel non da koy renforce bu ko défé yow hadith bi commencé bax motax problème bi am légui nga xamné gaay ñom yakam ci nañ hadith daif ak sanni dédé mais bu loma li gaay japp légui ñu nan way daif sanni sira yi sanni dédé moy né kon affaire bi lool moy budé faiblesse bi reuy la lañ leen di dajalé mu nek valide ñu utiliser la légui nak ci biir daif mu dess ndax mu ñu waajé ki légui ci biir daif mu am bénn parti bu graw bo xamné mo gina graw mo moy mawdu mo moy hadith bo xamné dañ ko forger de toute pièce waajo xamné dafa tok ndax bari na gaay ko don def ay gaay ñenn ñu ñu bax lañu ñenn ñu mom yaqaleen ay zanadiqa lañ moy ay nafiq yu bon lañ ño xamne dañuy nekk ci diine ji di yaq dañu naan ay julit lañu ay man lañu ne sax serigne lañu ñin ñepp jappaleen serigne ndek ñom ay yaq kat yu bon lañ ndax lan moy budé dañuy fonku diine yi lañuy mab bar ben luñu ne buñ né julli ñu né nañ bayyi ah grawul ko mais ko kuy liggéey amo ki xaaral ba heure bu la neex na julli ba paré ni ko serigne ainsi de suite yu mel non wala ñaan non grawul wor bi da met fi ngeen nekk bu dé ray tang nañ ko bayyi té yow say wax nit ñi di la dégg moy ku mel non ko zindiq la moy yaq kat bu bon la bu ne ci biir diiné ji ak nuñ ko mëna wowe ñu mel non légi ñoo nit man nañu créer ay hadith ngir défendre li ñek ab chief wala ab kenen ab bida kat man na tamit créer ab hadith ngir défendre ay position moy né lool li wone li tax mais nak borom xam xam yi rahmatullah comme imam suyuti nga xam né soufi bu mag la pourtant mais dané du ci gëna yes moy ab soufi buy créer hadith kok mo yes ndax ni ko topay bari xam nga imagineel ben serigne bo xamne dafa am ay talibé yu bari mu créer ay hadith nit ñi top ci loolu mu wax tax ñuy jëfé loolu ko ko la ñi mi énergie gaay yi mi yak ci lo xamanteni tégul fen xam nga daan ñeen fi légui man ahdara fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rabb ku bi créer ci suñu mbir mi muy diiné ji lo xamne bokku ci lak lañ wax moy lu ci bok comme ñu né waji dafa genn adina nañ ko jangal kamil lool jang kamil jangal quran bokul ci diine bo né yow bidal ko la né bidal té nit ñi doon ko def am sahabi yu ko doon def yo xam dañ né buma genné adina ñew leen jangal ma xaar sangam sama bammel ko bu ron bidal dina ko wax ya ko dina xam mom bidal wala dé bu dé wacce kamil anas ibn malik radiyallahu ta'ala doon wacce kamil di dajale jabotam yep bu koy xatmu ko ñaanal len ñom ñu tok wala bu gisee ku ko def kuy jangal quran kuy wacce kan mu ne ko bo boy tej nak ma wo legi lol bi da la yow bo mo da bo fi taxawé nan bi da la dañ nan la saway bo xamul ñu wax la bu re nak nang wo deg deug lol sa affaire la nga dem tok mais nga bay ñun ñu nekk ci liñ nekk moy ne jang al quran ci diine ji la bok mais tamit di magal nit ñu sel ñi di len tek fukki lol ci diine ñi la bok yoyu mo fi nekké di wax dañ soa ñu ne waji xamul ñu xamal la ki wo ko na bay ñu quoi ñun ñu continuer ci liñ nek moy képp ko fi sos ci suñu mbir mi lo xamne bokku ci ay lembeul mo bokku ci boko ci dugale dañ koy genn moy yoy bo xam nga lay bokku yoy mom moy dañ koy genn ainsi de suite moy ne yoy yep moy ne hadith yi comme yu mel nonou gaay yu mel nonou man nañu créer ño xamne dañu am ay pouvoir wala ki ñom man nañu créer ñol nak ñoo yees ci ñep ndax yaron rasul mo ne kep ko xamne dang ma fenal nga wadjal ci fi bi ngay tok bir safara na la leer ne yow xawma kan me safara diñ ko duggu yow daaje bi ci nek amul nga nan dama koy def non damay damay créer ay nafila ne len yonent bi sa sama mako mais da ngay yow waxal julli len rek ne len nafila len lu bax la ne nan yonent bi sa sama neena non lu bax ak lu bon ak yam bul ne neena bu neew bu neewul waxul waxul yow nafila lu bax la mais insiter nit ni ci lol mais bul sa degeeru fit wala sa beug lu bax bum la pousser ndax lol iblis lay ndax nan la waxal lolou ndax nit ni bo waxul lolou nga tok duñ la dem alors que lolou mo gina grand ndax yaayi créer yone dina sante neena kuma créer safara nga def moy ne yoy yeb day wone day indi le fait que waji di créer hadith wala gaay jël ay parole de sayyid def ko hadith dañuy gis wax bi rafet rek ñu ne li mom ya ante bi rek wara wax han nañ ko ko wax rek mom han nañu sa ko xam ba ci xam ba lolu hadith ndax hadith la mais dañ koy wax hadith mais hadith bu wërul la mo dañ ko créé hubbul watani min al iman watan sax mo bobu ci bopam modul am ndax day compte ndax leg leg li ñi xamé daif wala buñu créé hadith buñu créé day leer day am texte yu bari yo xamné dañuy dakk lo xam nga suratu nisa yalla ñu naan bi mi wax naan ay wal mustadafin min ar-rijali wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-baldati adh-dhalimi ahluha naan gaay yi nga xamne ñu doya di ak jigen ñi ak ñooñu nga xamne dañuy nekk ci biir ci bi ñu tuddu ci biir dekk bi tanan yalla yow suñu borom li ñaan yalla na nga ñu genn ci dekk bi nga xamne ay tontat lañ ñu fi dëkk bu doon bëgg sa dëkk lu ci ngëm yalla lu tax ñe naan genn leen ñu dëkk c'est day am yu bari yu ñew yu wone na xër amul tek ci buñu topé seen ak borom xam xam ni dañ naan li daif la yoy da ngay dem amna téré ñoo xamne day reporter yoy man non daif acca yele légui nak mu dess lolu ci gattal moy affaire légui mu dess légui téré yo xamne bo bëggoon comme hadith yo xamne yu wër lañ fan la koy gissé pour limay wax lèr comme ma baña wax lo xamne saway damay waxo paré gaay xamne nek man xawma dar wala damay aventurer wu ci terrain yo xamne man minuma moy légui hadith yu sahih la fan la koy giss bu dé légui affaire ni mom yom na ñoo bind affaire yi tek ko sahih al-imam bukhari moy téré bu gina wër ginaaw al-qur'an lol borom xam xam yépp ci d'accord ndax hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam condition am amul keneen ko remplir moy top mom bo ci gine hadith man nga japp ne mom wat ne li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko wax do ka fa ta foko wax nit ñi dañuy waaw ñeppay d'accord ak sahih imam muslim ak sahih imam imam abu bakr khuzaima momi dafa bind sa mom rek siwu ci bu presque leg leg sax boko dañ lay dooro dit mais mom tamit binduna sahih ibn hibban tamit rahimahullah momi binduna sahih ñu mel nonu at al mustadrak bu al hakim sauf al mustadrak dafa am problème ndax mom al hakim rahimahullah daf ko def ngir dane damay genn hadith yi nga xamanteni day remplir condition am imam al bukhari imam muslim da ñoom mais hadith yo ñoom andi wuñu ko bu ne condition imam muslim ak imam bukhari nak rahmoullahi am li lay tek moy nit ñi nek ci xeer bi lool moy condition comme nit yo xamne moy seen serigne ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu gisee nit ko xamne imam bukhari dafa jël ci mom hadith mo xam ci kim jël ba ci taw keneen genn hadith bo xamne nit bo dajale imam bukhari serignam yef ñi nek ci nga gis ne nit ñoo ñoo nek ci hadith be mais sauf que hadith bi indi wu ko mom lool moy condition yi moy nit ñi rek moy ñi ci chaîne buñ né charte imam bukhari moy nit ñi ci chaîne bi lool moy condition yi mo nak dañe damay genn hadith yo xamne imam hakim rahimahullah imam muslim ak imam bukhari day remplir seen condition moy nit ñi nek ci sahihayni ndax seen ñaari téré yi lañ am sahihayni ñom lay indi seen mais hadith yo xamne bo deme ci ñaari téré do ko xé sauf que mom bimu ko bindé dafa commencé won magé te tek ci après dafa gañu avant muy muy xolaat téré bi ngir dindi yi nga xamné dafa ay erreur la won mo ra après imam az-zahabi moko def rahimahullah mais bobu tamit en tout cas bo gisélu ci imam az-zahabi wa ak borom xam xam rahimahullah yoy man nga ko jël est ce que wir na mirul ndax amna yo xamné wirul yu nekk fof ndax borom liguey bi agalé wuko mu ngi melni ku don bind ben devoir après mu wara am 10 minutes pour relire ko corriger affaire yi lata mu koy def ñu nangu fay koku bu la né man limay wax yeb day jup wa lool la bëggoon mais amul taawu defat corriger affaire yi mom loolo ko xawa dal commencé won nako nak mais agalé wuko kon moy imam bukhari legi nak bepp hadith bo xamne imam bukhari ak imam muslim dañ ko bokk solo ñom ñaar comme hadith bu ngepp bi dañ nan muttafaqun alayhi tekki wul ñepp ci d'accord de comme dañ koy wax ne hadith bo xamne comme dañuy wax rek ne genn wax ben hadith ne muttafaqun alayhi ngir baña wax akhrajahu al bukhari wa muslim moy buñ né muttafaqun alayhi moy ñaar imam bukhari ak imam muslim ñoo bo démé ci seen téré ku nekk diñ fa fekk hadith bi sauf que version yi man na wouté tout mais muttafaqun alayhi lool lay tékki tékki wul ni ñepp ci d'accord dédé moy né imam bukhari ak imam muslim ñoko génn ci seen téré té loolu moy hadith yi gina wër ci adina ndax affaire seen bi yi gina wër hiérarchie bi moy bo xamné muttafaqun alayhi la bobu moy hadith bo xamne da nga gis ñom ñaar nit yi moy hadith amul dut par force li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul dut legi mu bi ci teggu moy bo xamne condition imam bukhari rek la remplir mom moko mom soit mom moko genné wala comme ku melni al hakim genné hadith bo xamne serigne sen wa que imam bukhari ño fa nek sauf ko hadith bi mu andi mom andiw ko ci téré bobu moy gina deugal bo xamne dafa remplir charte imam bukhari rek bi ci teggu moy bo xamne imam muslim rek la remplir ay chartam moy nit ñi bi ci teggu moy bo xamantene ni keneen ko xamne borom xam xamu hafiz yu mag yi nga xamne comme ñu la wax sank ñom ibnu khuzaima ñom ibnu hibban am ñoñu non bu de ñoñu yoyu hadith sahih ci ñoon lañ ci téré lañ ko mëna gisé ak tamit amna bu ki Abdiya al-Maqdisi tamit mom bindu na tamit ben ci sahih yu mel non légui lool moy hadith sahih ci téré yi ko mëna fé sauf que moy yi la woor né li mo fa démé kat bo ci génné mustadrak bu al-hakim liñ ci wax moy né ki wuko par péro légui mu def hadith bo xamne hadith yu hasan yi fan lañ leen di fekk en général hadith yu hasan en général ñu koy fekk ci sunan yi sunan moy lan sunan moy da ngay deg ñu neela sunan tirmizi rahimahullah si nonu abu daud ibn majah ak ci def an-nasa'i al bayhaqi sah rahimahullah momi amna sunan sunan moy téré la bo xamne téré hadith lay do mais day top buntu fiqh comme fiqh ni téré fiqh yi commencé wax ci walu lab julli wor ay azaka wala yu mel non li dem lolou lay top mom mais ay hadith nak lay du ay hadith rek lay don boudé téré bu mel non nga xamné ci buntu fiqh yi lay top di ënde hadith ko ben nan li sunan la bo déggé ñu nan sunanu di sunan abu daud imam an-nasa'i ñoo ñepp at tirmizi lol moy sunan hadith yu hasan en general fofu lañ leen di fek sauf que ñomit bi nga fa fek par exemple hadith bo xamne mo gina wër bu nek ci imam bukhari rahimahullah lol man na am moy cela ne veut pas dire que hadith bi boudé nak imam bukhari imam muslim ñoko bokk solo bo mo raw yi mais man nga fek ben hadith ci imam bukhari bo xamne ben hadith bu nek ci sunan tirmizi moko gina deugar lolou day am legi kon moy sunan ni fo ngay fek leg leg hadith yi nga xamni dañu valide man nañ ko utiliser sauf ko amuñ daraja ki degré bu ñëkk bi bu sahih yele di lañ ko fek tamit ci masan yi bi musnad bi ci gina suñu moy musnad imam ahmad rahimahullah moy ahmad ibn hanbal mais amna tamit yenen imam shafi'i sax bindu na musnad momit mais bop siwul xarit imam ahmad bi ishaq ibn rahowi momit binduna musnad xaritam lawon ñoo doon and ak yoy moy musnad moy lan kon sunan moy ko xamne tere bi ci buntu fiqhi la la top comme ni fiqh la ay mel non ndox walu ndox nan lañuy jappé jëm mais ay hadith lay doon ci buntu fiqhi lay top moy day ñew ne par exemple kitabu tahara lool lay ubbi ne kitabu tahara babun wala mu ne kitabu tahara tere bun tere at tahara la babul miyah par exemple moy buntu ndox après mu indi ay hadith yu wax ci lool ainsi de suite mu joge ci lool dem ci njaap joge ci lool dem ci julli dem ci tim dem ci yu melno après ainsi de suite mais ay hadith la indi kok sunan lañ koy wax musnad nak moy ne fi bindi tere bi mom danan man sama objectif moy damay jël hadith yi ma xam damay jël sahaba yi radiyallahu ta'ala comme mune damay jël 10 sahaba yi nga xamne ñoo dina mag ci sahaba yi mo ñëneenti sallam to won ne len Abu Bakar aljana Umar aljana Nke Ali aljana Uthman aljana Talha aljana Zubair Talha ainsi de suite ñoñu bu roox ñoñu dina mag ci sahaba yi par exemple mune man ci ñom lay commencer bepp hadith bu ma xam ci bu damay ñew premier tier comme ni imam ahmad def tier musnad bi bo demé ndax musnad bi ay 40 tom lo dem kaw légui day commencer né man imam abou bakkar la commencer ndax mo nekk ci kaw radhiyallahu ta'ala hadith bu ma xam ci mom rek dama koy indi wër naam wërul sama yon newul lool du sama objectif man na repertorier lepp lo xamné dal hadith la bu abou bakkar bu ne moko wax ci mom la jogi ndax wër na wërul lolou sama problème acca ma indi legui donc ma duma tok motax duma tok fu ay buntu comme ñele niñ def motax man nga gis ben hadith bi ci kaw di wax ci yawmal khiyam bi ci suuf di wax ci ndiap ba ca tegu di wax ci julli bi ci tegu di wax ci leneen moy yo xamne moy nekkul lo xamne ay thème la mom liko moy na repertorier rek li sahabi bi hadith yi jele ci mom bu paré ci ko ñew ci deuxième oma ainsi de suite lor moy musnad bu paré ci mom mom lim def après gaay ñew ci fami yaron nabi sallallahu alayhi wasallam sax ñoni ñom sayna ali ñom fatima acha radiyallahu ta'ala paré jël ñep nak ñim xam motax yoy ñu soxla len ndax lool ñom ñu soxla won moy ndax ñu bari légui dañuy japp né imam bukhari mo man ñi ci def mo leen upp xam xam non lool ap erreur bu mag la moy imam bukhari talib imam ahmad la lool il faut gaay xam ko moy ñe ñoy seen serigne fouf ñe imam malik galen raw fop sauf ko ñom lool darul moy affaire objectif la moy né ko xamné dañé ndax imam bukhari rahmalullah mom xaritu imam ahmad bi la togal serignam la won en même temps Ishaq ibn Rahowi la tok muy jangale mom ci imam bukhari ci talibey la bok serigne bi ne man de mebeton na lol bu don kenn ci yeen dal jogna ci liggey bo taxaw ci liggey bo xamne day fexé hadith yu wër rek ci yaronte sallallahu alayhi wasallam mu fexé ñuko dajale lol mu ngi melni prof bu ko wax fi dama bëggoon joxe ben sujet de mémoire wala yoy kuy travailler ci li mom après nak mune affaire bob def sama xol après mu gentu gis ne dafa gentu gis muy défendre am lum yor don défendre yonnabi sallallahu alayhi wasallam am kum ko laaj ben borom xam xam waji tekil ko ne ko lol limi moy ne yow da ngay défendre sunnam après yoy yeb dako pousser ngir mu défar mune mom day def tire bo xamne hadith yu wer rek la ci yenni cela ne veut pas dire que moko dak ñele au contraire mais sauf ko objectif yi bokul mom li moy objectif am la preuve bind na ben tere ki tere ki al mufrad al arab al mufrad lol mo imam bukhari ko bind mais fof dang koy gis hadith yo xamna do hadith sahih ndax fofu mom lolou du jublu way do objectif am affaire yep objectif la ñele nak musnad yi ñoom dañ ne ñoom li objectif bi estand bi dañu soxla hadith yu nabi sallallahu alayhi wasallam ñu bindu ko fenn wër naam wërul dañuy bind seen yépp nak ku xam bo gisee seen tel di nga xam ne seen li doxul moy li mais dal l'essentiel nañu am affaire bi moy affaire yi bo gaawul wax moy hadith de yirir nañ jël yépp après ñi def travail bop motax yalla bayiwul diiné ji non comme niñ non man may ño wacce alcorane ak tamit hadith dañ ñokoy sam sam nok jaaré ko ci imam yu mag yoy kon musnad moy lool ñom dañuy par sahabi lañuy jël di repertoire ainsi de suite ba lool légui mo am lu ñaan jami'a téré yo xamné jami'a mom lepp lay dajal day wax ci tawhid moy day ëndé hadith yu wax ci tawhid iman affaire yu jëm ci ñapp jaamu yalla yi ay tafsir lepp day dugg ci biir tafsir yi jëm ci walu yu wax yi asratu saa yawmal qiyam fitan yi moy fitna yi wara am adina bi yoy yep lay bol mom fep lay laal jami'a moy mom du bayyi dara mora jami'a moy lu dajale lol nak moy imam bukhari mom jami'a la am tere bi jami'a la moy tafsir da ci am ay wax ci début création bi yoy yep da koy wax day wax ci japp julli joxe azaka yep da ci wax koku lol lañ nane jami'a imam bukhari rahimahullah terem bi jami'a la sunan tirmidhi jami'a la dañ koy wax sunan ndax liñ waxon mo ndax non la jël mais da ngay gis ne da ngay def tafsir tafsiram dafa bari da mom comme imam bukhari comme ko serignam la won tamit mom serignam imam bukhari serignu tirmidhi la won rahmatullah alayhi mom da ngay gis ne momit lool lu mel non la def tafsir bu bax tamit le ki yeb ay hadith lay def ba pare mu indi ilal yi ci ginnaw nga xamne moy sikki am ci hadith ek yoy mu andi ko lol ja mom dafa day jema dajale yeb ñaar yoy dal ndax imam muslim ndax teeram bi jami ndax tafsir bi dafa tuti côté tafsir bi bari wul manu ñu ko tudde jami mais ñaar yoy dal imam bukhari imam tirmidhi sen ki bi ñom lañ nane jami mo tax ngey ñaan jami tirmidhi leg dañ koy degg ñu koy wax ñaan sunan tirmidhi ndax dafa top buntu yi mais jami ndax dafa dajale mustadrak mom moy comme bu hakim bi nga xamne mom lim soxla moy day dab dabatal ñele imam bukhari imam muslim al mustadrak ala sahihayn lako tudde moy day jël hadith yo xamne day remplir condition yi sauf que bo ñewé ci sen téré yi ñom duñu bëndi waaw am luñu nane mustakhraj comme babu nu'aym bi yoy day jël comme imam bukhari rahmoullah hadith ya fa nek lay jël sauf que da koy jël ci serigne yo xamne du serigne imam bukhari ki di lañ am nak fuñu dajé mais mom du top comme serigne du top ko da nan man koku moy dañu djégué génération presque ñoy bokku génération bo ñu gis ne def nañ ki wu mak ñu ne ñun nañ def ni ñom légui jël comme innamal a'malu binniyati hadith bob légui man damay ñew duma jël chaîne bi imam bukhari jaar mais dama koy jël ci yeneen serigne yo xamne yu dajé ay serigne légui lool boko dajalé ba ki ko ñu ne ko légui légui nak mu am quelque différence ci texte bi ko lañ nan mustakhraj koku ay lool lepp ay tiyu hadith la meral ci gattal lol moy li jeppon solo surtout moy ñu xam sahih hasan ad-da'if yoy nga xamne danaka ñu upp ci ki da ngay gis ñene sahih hadithun sahih wala yi nga xamne même buñ ko bindul nga gis ci def note de bas de page bi ci mu gis ñu la hadith bi dafa da'if nga xam da'if nga xamne affaire legi mu baña transiyo muttafaquna alayhi nga xamne moy imam bukhari ak imam muslim ñoko genn bu ne akhrajahu bukhari moy bo demé ci terem di nga ko fek sunan yi 4 la sunan ñoo gina siiw bu ne as sunanul arba'a bok moy yu ñent yi amna yenen moy sunan abu daud imam at-tirmidhi imam an-nasa'i ak imam ibn majah mais amna al imam al-bayhaqi tam jindena ben sunan ak ñenen yoy dal di gattal moy li nga xamne mo jëm ci walu mustalah xam xamu hadithu c'est vrai que xawna ki bari xawna ne yoy yeb day leer day tax rek affaire yi après nga baña nek ko xamne li ñuy wax da lay reere buñ ne hasan nga nan ni hasan moy lan moy da nga xamne li la wala nga gis bo amé yenn hadith nga xamne li moy hadith yi gina woot man nga gëm ne li ba nga xamne nga xamé ci ne bul deggur ñu ne hadith rek da xol ni werna ñu né hadith rek yaronbi sallallahu alayhi wasallam néna légui amna lu ma rona faté moy wa légui est ce amna possible amna droit hadith bu daif mu koy utiliser wala dé hadith bu faible est ce amna droit par exemple diko utiliser pour muy wax ci ñap mu koy utiliser ngir japp wala muy wax ci lo xamni da nga wara luñu wara fas gëm yalla wala gëm yaronbi sallallahu alayhi wasallam yoy nga xamni ci gëm la est ce man na amna droit utiliser yoy dañ nan la budé ci gëm yalla yoy mom amoti ben droit yoy il faut mu nek sahih wala hasan jeexna kanta hadith bu daif comme li al hafiz ibn hajar rahimahullah ne hadith bu daif man nañ ko utiliser ci trois conditions moy bu ñëk bi moy hadith bi ko ki bi faiblesse bi mu baña nek faiblesse bu reuy moy wax katul lu amul bu fa nekke lol faiblesse bu reuy la moy koku wala ko xamne day créer lol faiblesse bu reuy la moy dañuy sanni hadith mais bu de ko xamne mom dafa jekki jekki xel mi jaxaso ak yoy koku ku mel non bu amé até ñeneen wala mom rek mo fi nek sax mom rek amul ñeneen ndax bu amé ñeneen day nek hasan lu ghayri bi mais mom rek hadith bu mel non la ñam légui koku dañ nan bude faible lo faible bi reuy ko man nañ ko utiliser ci li jëm ci walu luy noyal xol comme wala ni wax ci affaire yowmal qiyam yo xamne day moyal xol ngir nit ki man di gor gor wala luy encourager nit ci jaamu yalla lol man nañ utiliser hadith bu mel non mais tamit ay histoire yenn histoire yi ñu xamne yoy tamit man nañ ko utiliser luy noyal xol ak tamit il faut kon benen kon moy il faut hadith bobu pour ñu man ko utiliser tam il faut limi wax bu am tosan ci diine ji ndax bu dé hadith bu daif la buy wax lo xamné dafa contradictoire li nga xamné moy pilier l'islam yi dañ koy sanni mais bu dé comme hadith bu dafa ñew ni incité nit ci julli même bu dé hadith bu daif la ta daif faiblesse bi reuy ko man nañ ko utiliser moy benn du reuy day am tosan ci diine mais tamit il faut waji koy wax mu préciser mom mu baña fas ci xolam ne li yaronbi sallallahu alayhi wasallam ko wax comme que hadith bi werul mu bañ ko fas legui nak imam nawawi rahimahullah dane il faut tamit du yem fof da ca yok benen condition ne il faut waji ne utiliser expression yu wane ne dal hadith bi werul buma ne ah nenañu de yaronbi bi neena xam nga lolou ku la deg bu dé prudent na rek dina né a wax ji dé sena wour ndax waji nimu waxé ni mom engagé wul bopam comme buma né mané mé lire nga sa lettre tay mané ah lolou dé ñom ñoko wax ñoo né serigne diiw dé néna xam nga lolou engagé wu duñ ma ñëw dima tejj naan ma ndax ya ko dama né dépp man dama né ñoo mom dañ expression yu mel lolou dé utiliser ngir na par exemple ruya comme ruya ah jele nees nañ de ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy yow engagé wu bokkolok boone yaronte bi xala neena nak nan ruya wala ah mom dal hukiya netali nañ yu mel non nga xamne do engagé wu dara ngir ñu ngir ci lay deglu xamne li woru mais li dina ci lo sax boko waxul en tout cas nga bañ ko fas bul japp ne li yaronte sallallahu alayhi wasallam ko wax bude xam nga ko deuxièmement mu nek mu dugg ci ron sharia wala hadith bi daif bi bañ reuy lolou mom buñu ko defé moy né lolou baxna lolou motax ndax imam ahmad rahimahullah da doon wax né man utiliser hadith bu daif moma gënal fouf may utiliser khalaat nit ñi ndax légui tendance bi xew gaay moy de ñu né la way hadith bi daif rek sanni duñ ma wax nek di ci daif diw daif fal nako acca da yow diw bin dudo yagul contemporain la ñu man ñem ne ci wër ñi ne xamal yow nga ñew waajo ci ne wërul rek nga ne wërul non kokku say wax kenn dulo deglu mais tamit même buñ d'accordé na sax dafa daay duñ na rek daay la ñu sanni ko ndax yow liñ na daay c'est possible yaron bi sallallahu alayhi wasallam wax ko hein c'est possible wala non moy waaji par exemple mon problème am moy day faté da bari lu muy faté tay mu ne yaron bi sallallahu alayhi wasallam neena mais est-ce que c'est pas possible tay fatéwul mais nga jëfé lool mo gëna woor ngay jëfé sa xalaatu bop nan na ni mako gis ndax de toute façon bo jëfé lele yow sa intention innamal a'malu binniyat yalla xamnako ginnaw bi nga defé yi nga wara def yi nga moyto yit moy lol la lay fay motax imam ahmad rahimahullah nan man ma jëfé hadith bu daif moma gënal fuf moy jël khalaatu nit ñi lolou bur wone na du rek lo xamne dañ nan daif na lañ sanni da tamit yoy bu amé yenen day nek xanam yo xamne yu bari la kon nak fokh na lolou ci gattal dal li jëm ci mustalah xawma ndax leer na am leerul rek xawna gudd né dal lolou la won wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin men di baax baax ma sha Allah leer na param fakki wona da na jay enregistrer nañ ko xamna préparer ko da be ñu ci ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala.